hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 21.11 och det här är avsnitt nummer 48. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, hello. Rob och Carl. Finns det ett bättre sätt att spendera en lördagskväll alltså? Nej, förmodligen. Jag tror fan inte det alltså. Det finns nog inget bättre sätt än att sitta och snacka om spel och sånt där nörderisnack. Så är det. Men idag ska vi snacka lite om Shadowrun och ett mod till det. Lite Fallout 4 såklart och CSGO. Sen också lite nyheter angående PS4s eventuella bakåtkompatibilitet samt förseningen av Deus Ex. Och veckans diskussion är egentligen vad krävs av ett spel för att få oss genuint ledsna. Och lite tillhörande frågor om det. Och sen lite övriga nördämnen med Jessica Jones, Song of Ice and Fire, Junior Ito med mera. Men vi hoppar rakt in i spel i fokusdelen där. Ja, ska vi börja med Carl då? Kom den här gången. Fram med dissen nu, kom igen nu, såga skiten. Stora ränten. Den stora GTA-ränten fast för Fallout. Den här gången rapporterar vi också från de djupa småländska skogarna. Så, men vi har fiber här också, så det är lugnt. Wow. Men jag har brutit mitt löfte. Först från början sa jag att jag skulle spela färdigt Metal Solid 5. Mm. Jag ger mig på Fallout. Men jag har lagt ner kanske strax över 5 timmar än så länge. Så att jag har inte pillat så mycket på main storyn, utan jag har ju mest gjort det som jag uppskattar med Fallout och Elder Scrolls, med att man bara ger sig ut i valfri riktning och så ser man vad som händer. Men that det way. Precis, that way, så här, snurra runt några varv, that way. Men men ja, vad ska jag säga, alltså, de problem jag har, de kan lätt lösas, för det har mest med prestanda att göra. Och det är så här PC-relaterade problem, som att fysiken är trasig på vissa ställen. Så här, picklocking till exempel, det spelas som att det spelas i liksom kanske 100 gånger hastighet liksom. Till exempel det picklocking. Så när jag ska lockpicking, okay. Sorry. När jag ska lirka upp ett lirka upp ett lås. Dyrka, herre. Det är dyrka. Så är det som att spelet går i liksom 120 knyck. Alltså det går inte i vanliga hastighet, utan det är liksom så att när man ska börja rotera åt ett håll, så bara går det skitsnabbt. Och det är så här. Och en sån sak som det går ju att lösa liksom. Det går ju att uppdatera spelet, och det går ju sånt går att lösa. Generellt sett så tycker jag att spelet körs, det är, alltså, visst, det är snyggare och det är mer detaljrikt än föregående spel, men för vad man får så anser inte jag att vad ska man säga, alltså det är väldigt tungt att köra, även om det ser inte tillräckligt bra ut. Så men vad finns det mer att kommentera? Jag fick typ spendera kanske en kvart 20 minuter att komfa spelet så att det blir rätt, för jag märkte när jag hoppade in i spelet så kändes det laggigt, och det var V-synk var igång och sådana där grejer. Så att de flesta problemen jag har med Fallout 4 går att lösa. Absolut. Så det är ingen fara, så det är bara vänta några månader så har Bethesda säkert fixat det här. Men då kan man ju ställa sig frågan, varför var inte det här fixat från första början? Så. Mm. Och det är väl det som... Det här är ju så tråkigt. Det verkar ju som de har en sån här slags spridning av... En så stor spridning av hur man upplever spelet, liksom. Ja, för jag kan inte direkt säga att jag... Nu kör jag bara på medium, liksom, och sådär. Så att jag har inte... Jag kan inte direkt säga att jag har stött på något av det här. Jag menar, på sin höjd när det kommer till lockpicking har det varit liksom att... Den fastnar lite smått i ena positionen med skruvmejseln liksom, så att den typ inte åker tillbaka hela vägen. Men aha, det är bara ytterst, ytterst sällan som det händer mig. Nu kör jag med handkontroll, så jag vet inte om det ändrar någonting. Okej, och sen det finns vissa så här, vad ska man säga, lore-problem som jag har med spelet också, som bara, det är bara jag som så här, som nörd. Dude hell. Okej, Det här är bara en sån gripe. Det här är liksom helt meningslöst bullshit gripe som jag har med spelet. 10 minuter in, du hittar power armor. Vad är det? Det ska inte funka så. Power armor i Fallout ska vara liksom late game. Du ska jobba hårt för det. Du ska träna för att få det. De är svåra att hitta. Fallout 4, du får det efter de första 10 minuterna. Så. Min bror håller med dig där. Du förstör ju hela progression liksom. Du ska spendera vill du veta vad det roliga är? 50 timmar och sen får du power armor. Vill du veta vad det roliga är med det där? Låt höra, Rob. Jag spelade vad? Jag var typ 30 timmar in i spelet innan jag förlorade min save. Nu så jag är lite smått grinig över det. Men det är en helt annan rant. Och vid det laget så hade jag plockat på mig. Jag hade i Sanctuary Hills, vilket jag använde som min main bas då, där jag tog alla grejer. Där hade jag 3 stycken extra power armor, extra skeletons liksom hade jag, utan någon power armor på. Så jag hade 1 som jag använde som var mitt main då liksom. Och sen hade jag typ 3 andra. Så att de hittar mig lite varstans. Det finns ett om man går mot den här radardisken som är typ, jag tror den är västerut eller något sånt där, så står det en där ute, bara mitt ute i ingenstans, vid en kraschad helikopter som man kan plocka. Ja, jag hittade också en power armor lite slumpmässigt vid något tåg. Så var det någon bur som bara var låst med någon terminal. Just då hade jag inte möjligheten att låsa upp den, men jag behövde bara levela upp en gång efter typ spelat kanske 2 timmar för att kunna låsa upp den. Och det är så här. Alltså, jag vet, det är ju inte problem, det är inte problem i sig, men jag tycker inte att det är rätt att göra så. Men det är bara jag liksom. Jag har ingen frame of reference, för jag har ju bara spelat som sagt typ en timme eller 2 av Fallout 3. Och ingenting av New Vegas och typ vad 20 minuter av Fallout 1. Det är som att spela Skyrim och sen 10 minuter in i spelet så kommer någon och ger dig: här har du lite Dragon Scale Armor, varsågod, här, ta liksom. Det ska inte funka så. Hur jämför sig Power eller Daedric Armor i Fallout 4 jämfört med Power Armor Okej, ska jag vara lite positiv här. Det tycker jag är jättecoolt att de har gjort det så som Power Armor fungerar, att det är en direkt du kliver in i. För i föregående spelen så har det bara varit liksom kläder du sätter på dig. Sen har du inte påverkats, din rörlighet påverkas inte speciellt mycket. Ja. Så okej, tummen upp där. Alltså jag kan ju tänka mig att de har ju gjort det så här. Alltså power armor är ju bra, men den gör ju inte det oövervinnlig direkt. Nej. Och det är ju någonting som du kan uppgradera precis som allting annat. Så att jag tror nog att deras tankegång lite är det att du ska kunna ha, att du har då, du får tidigt en power armor som är inte övermäktig, inte så late game armor. Äldre version, det finns ju massa olika indoor versioner av power armor liksom, att du får en gammal version. Att du får en power armor liksom, så här, okay, här, och du kan hitta dem lite varstans. Men dels, så du har ju lite limitationer. Dels så är den ju trasig när man får den först. Vilket jag fixade genom att hitta lite stål och laga skiten direkt. Jo, nej, jag vet. Och sen behöver man ju uppgradera den för att den ska bli mycket bättre. Som att ge den ett jetpack liksom, sådana grejer. Jag hade inte kommit dit ens. För man behöver ju levela upp ganska mycket i typ armory och blacksmithing och sånt där för att man ska kunna göra det. Och sen dels så har de ju limiterat användningen av det med Fusion Cores, att den depletar sådana. Ja. Och den gör ju det mer ju mer damage man tar, tror jag. Och ju mer, om man springer till exempel, så depletar den mer också. Så att jag tror att de har ju gjort en liten omvändning där helt enkelt. Så att jag tror att det är ju inte samma power armor vad jag förstår som du säger. Nej, det är inte samma sak som från den tidigare spelen. Så att jag tror att folk kanske sitter fast lite i den där uppfattningen av vad power armor har varit i de tidigare spelen när man får den här. För jag känner att här är det bara som att du får en liten extra grej. Det är lite som en liten extra grej, du boost du kan ha då och då. I och med att jag fick power armor så tidigt, så kunde jag ju gå och klara quests som jag anser att jag inte borde kunna klara så tidigt. För det kommer inte ihåg vad uppdraget heter, men det är så här, man hittar någon radiosignal och sen så är det någon som är fast i ett torn utanför Diamond City, och så ska man bara gå och rädda honom. Han heter Rex någonting här för mig. Och det uppdraget klarade jag av bara för att jag, för det var så här ett ganska högt torn med massa supermentanter i, och det uppdraget klarade jag bara av för att jag hade tillgång till power armor. Så att det är så här. Jag uppskattar inte det, för jag anser att det är så här, late game, det ska vara ett reward för dig som har lagt ner några x antal timmar i spelet. I tidigare spel så var du till och med tvungen att personligen spel, så kan jag inte hålla med. Men, ja, men i tidigare spel var du till och med tvungen att lära dig. Alltså du var tvungen att få en perk från någon i, en karaktär i spelet för att kunna använda power armor. Och nu så bara så kliver du in liksom. Ja, fast det är inte en annan sak här. Så jag känner att det är, ja. Som sagt, jag kan inte jämföra, för men får man ju säga, det är inte samma sak. Är det inte heller. Det är inte den power arm som har varit tidigare. Vidare, jag är inte jättestort fan av det nya konversationssystemet. Det enda problemet jag har är att det är, jag får inte en jättebra uppfattning av vad man kommer säga, alltså helheten. Innan så stod det exakt vad du kommer säga, att du har en voice actor, det är inte jag, har inte jag några problem med. Jag tycker det funkar bra, jag spelar som en tjej då. Jag tycker det funkar bra, men att man inte får liksom helt utlagt vad man kommer säga, det stör mig lite grann. Carl, det finns en mod du kan ta ner som ger dig så att du vet vad du får ut av helhet, vad du kommer säga i helhet i samtal. Det finns en mod för det. Jättebra, alltså. Det ska vi fixa sen. Yes. Det är klart att det finns. Det klart det finns. Jag menar, jag satt och kollade på The Know i natten och satt och pratade om här är de häftigaste nya modderna. Och den första de tog upp var naken mod. Yeah! Man bara, okej. Det är såklart, när det är spel som kan moddas, det första som kommer att komma ut, det är en naken mod. Varför inte? Döda alla Dims. Barn också. Mm-hmm. Ja, no blur mod. Ja. Jag installerade ju en ny launcher också till spelet. Och då var det så här, killable NPCs, så här, klick, kan man döda alla. Finns ingen som gör det då? Tydligen inte. Jag har ingenting jag testat, men tydligen inte. Jag är inte sån som går runt och dödar den precis ni willy nilly, så jag vet inte riktigt. Alla ska dö. Så. Men ja. Ja, det känns som jag är lite på andra skalan för jämförelse med dig, Carl, eftersom jag gillar alla de grejer som du har gnällt på hittills. Ja, alltså, jag kan ju säga det att alla de flesta stora problemen jag har med spelet går att lösa. Det var en bugg som jag stötte på också, den stötte jag på ganska ofta också, vilket gjorde att jag blev en stor kompis med quicksave-knappen. Det var att när man har hackat färdigt en terminal så fastnar man. Och så bara, kan man inte gå någonstans? Wow. Men det är en sån sak som går att lösa. Men ja, sen, då kommer man ju igen tillbaka till det här. Du måste ha fått den versionen av det här spelet. Ja, säkert. Nu kommer man ju tillbaka till det här igen. Bara, varför var inte det här fixat från början? Liksom? Fyska. Men jag är ganska nöjd där. Alltså, Det är fortfarande Fallout. Den har rätt känsla. Det som är bra med Fallout finns fortfarande där, med att du bara väljer en viss riktning att gå i, som kommer att hitta någonting intressant. Och det är fortfarande så här, jag känner att världen är mer full med saker. Det är mer tätt med grejer att upptäcka, vilket jag uppskattar. Så att de fixar alla buggar och sånt där, så. Jag måste säga att i uppförelse från förra veckan så inser jag hur mycket jag missade ut med att gå runt med Dogmeat hela tiden. För jag plockade på mig hon reporten i Diamond City. Mm-hmm. Och hon går runt och kommenterar på grejer och sånt där. Och varje gång jag låste upp ett lås här, gjorde lockpicking, så approve. Jag kommer inte ihåg vad hon hette nu, men Piper. Piper approves. Så varje gång jag låste upp ett lås, jag bara, okay. Hon är så bitchy, tycker jag. Jag gillar henne, men jag har missat ut på så mycket. Just det. Sak som jag bara vill säga, applådera i spelet, var att jag skrev in, och nu försvann min kamera. Nej, ni missar ingenting här ändå. Jag skrev in, min karaktär heter Linda i förnamn, och helt plötsligt bara säger de min karaktärs namn rakt ut sådär, bara i dialog. Jag bara, så här, det tyckte jag var lite coolt att bara så här, förmodligen så har de ju någon form av databas med massa namn, så att det finns inte alla namn, men okay, att det är så här, de gjorde så ändå, då tyckte det var coolt. Så jag kan ju meddela att min karaktär heter Linda Wreckface, och hon är en sarkastisk rödhårig tjej som springer runt och är allmänt bitchy. Direkt att jag vanligtvis så döper jag alla mina karaktärer när jag spelar spel såna här till Veldarion, vilket är ju mitt handle. Men den här gången bara för att kunna ha karaktär, se om det funkade att karaktären sa mitt namn, så döpte jag mig till Rob. Och det funkade. Så han säger så här, Mr. Rock. Det är Colts, jag tror det är Coltsburg som säger det på ön. Bara, ja, det jag tror det bara är Coltsburg som har den dialogen. Jag tror inte man har gjort det för alla, för jag har inte hört någon annan. De andra kallar en för någonting annat. Piper kallar ju en för Blue. Och jag tyckte det också var kul, för att det var en gång när jag kom till den här dinern i början. Jag vet inte hur många som har varit där. Man ska lösa det här bråket då. Ja. Första gången jag spelade på svåraste svårighetsgraden, så jag blev ganska förstörd några gånger där. Så vad Skype håller på. Nu ska vi se. Så, första gången jag kom dit så hade jag fortfarande en våldsut på. Så när jag kom dit så de här slurkarna, de bara... Det är bara freeze-framade där på... Ja. Det var det här. Förlåt. You were saying? Ska sitta riktigt stilla. Tänk vad alla våra lyssnare uppskattar på våra sådana här sevärda saker. Okay. Vad sa du? Första gången jag kom dit hade fortfarande min volts ut på. Mm. Och de bara... så skurkarna vände sig och bara, hej du, så här, volt väldigt, stå still där. Inte ett steg till liksom. Och jag blev fullständigt nedskjuten, för jag försöker så övertala dem bara, ni behöver inte sluta rikta det här vapnet liksom. Det går. Och min karisma var låg, så att de bara så. Nästa gång jag kommer dit, då hittar jag inte riktigt vägen jag hade gått innan, för att jag så hade gått en viss väg och så min save ganska långt bak, så jag hittade inte riktigt vägen dit. Så på vägen dit så hittade jag nya kläder som jag tog på mig. Och då när jag kom dit igen så kallade de mig något annat istället. För jag hade andra kläder på mig. Jag hade inte mina voltkläder på mig längre. Ja, det får mig faktiskt undra vad Piper hade kallat en. För jag hade min voltsut på mig. Hon sa det så här. Även om hon sa något i stil med så här. Även om du inte har din volt direkt på dig, så ser man att du har din Pip-Boy. Och så här, vad fan var hon sa? Någonting med babyface. Någonting sånt där. Stilen eller någonting sånt där. Så här. Men när jag stötte på dig i Diamond City gjorde jag två saker där. Dels, jag gick in i Diamond City med min power armor på. Och vakterna där, de bara, that's real armor. Eller något sånt där, de bara var jätteimponerade av armor. Liksom, that's really cool. Liksom. Så, oh, that's real power armor. Oh, awesome. Eller något sånt där. Stod de och tittade på dem och bara, wow, what a guy. Det var lite den reaktionen man fick så här. Sen tog jag av mig, för det finns ett ställe man kan ställa av sig power armor. Det är lite irriterande att man inte kan ta av sig power armor var som helst, men jag kan förstå varför de gjort så också. Men i alla fall, jag tog av mig power armor och gick runt, och jag har ju min valtsut på mig under alltihopa, för jag känner att det är den bästa grejen. Jag känner att man får massa red resist sånt där. Men i alla fall där, då kallade folk you vault dweller liksom så här, och så här. Det var någon som bara, a real vault dweller liksom, och man bara okej. Okay. Men jag känner mig nöjd där vad gäller Fallout. Jag har inte kommit så långt i storyn än, och den intresserar mig inte så mycket. Jag har hittat massa side quests som jag tycker är lite intressantare just nu. Det kanske blir roligare sen, jag vet inte. När jag kommer lite längre, så blir man lite trött på alla sidequests och går. Jag har bara kommit story. Så långt att jag ska börja leta efter Valentine. När jag inte kommit längre så. Carl kommer komma igång i story när han inte har fler sidequests som sagt. Ungefär. Det var som när jag spelade Skyrim sist, bara fuck min story, kör sidequests bara. Det finns ju till och med mob i Skyrim som heter I'm not a Dragonborn, där man bara börjar som en karaktär som inte är Dragonborn, som är man liksom man snubbe. You are no one. Men moddar i åtanke, om vi hoppar lite över till en före detta mod, CSGO. Eller ja, mod och mod. CS. Snygg segue där faktiskt. Han försökte, det var lite... Jag tror du vill snacka lite CS. Ja, absolut. Jag vill ju snacka lite CS. Nu försöker jag ju en segue genom att peka ut dem. Men, det jag ville ta upp egentligen var ju bara att vi har börjat köra. Alltså jag tog ju typ en halvt om halvt paus på att köra CS i typ 2 veckor. Men nu har jag börjat med att köra liksom ordentlig matchmaking grind, så här försöka ta mig upp i rankerna, och det går väl lite sådär. Man kommer upp, sparkas upp, man tar ett steg fram och 2 steg tillbaka typ. Men jag och min kompis Olle, vi körde en liten bootcamp häromdagen, där vi så här lärde oss massa taktiker och så i spelet. Så det finns ju såna här grejer man får lära sig, så här, som att hur man ska kasta smokes och sånt där, och kasta rökgranater och Danny ser väldigt intresserad ut. Så det är det jag håller på med just nu vad gäller det spelet. Så vi försöker verkligen nå Global Elite. Vad, det är sånt till och med skrev nu liksom Ja, men du vill ju höra, det här är din skuld. Du skulle eventuellt inte ha varit med, så jag skrev det, men Carlos, som vill prata CSGO. Det här är för din skuld. Ja, ja, ja, bäst för dig, höjk. Så det är så det ligger. Mer chipstid för mig. Okej. Så att, det jag tror jag måste fokusera på nu är att plocka på mig lite mer så, kunskap, så, lite know-how, hur man dels för det mesta med rökgranaterna och hur man får lära sig. Man får ofta se det, man, ja, som någon video de visar upp, ja, titta ner och så kollar du på den här pixeln, ställer upp och kollar på den här saken och sen ut på ut i himlen och sen så precis i linje med solen och sen så hoppar du och kastar och då landar den där du vill. Så. Och det är oftast någon sån där grej liksom. Eller man hittar någon elledning som går i taket eller något sånt där, och så riktar man sig efter den och så det är massa sån där grejer. Så det låter som så här: kasta granat för idioter. Håll upp granaten, dra ut sprinten, kasta granaten, släng dig på backen. Och så står de kvar med sprinten, eller slänger iväg sprinten med handgranat kvar hända bara. Men det är något som är fel instruktioner. Borta. Instructions unclear. Yeah. Yes, men det var den modden. Och då går vi till ytterligare en modd. Eller vad säger du, Danny? Från en modd till en annan, precis. Yes. Jag har under veckan suttit och spelat lite Shadowrun Dragonfall. Fast inte själva huvudspelet, utan jag har suttit och spelat en modd som heter SNES Reboot. Eller det heter Shadowrun, det är baserat på originalet, Shadowrun Reboot heter den. Det är SNES Reboot Alpha-version som finns just nu. Och det är som sagt det originalspelet från 93 från Super Nintendo som de har gjort, skapat i. Först var det till bara Shadowrun Returns. Och sen tog de, för de ville ha dem lite nyare, som flyttade till Shadowrun Dragonfall. Och jag har spelat en bit på det. Det är bra gjort liksom. Jag är rätt nöjd där. Tyvärr får det bara mig att sakna originalspel, för där kan man springa fritt. Det är ingenting, så fort en fight så är det sån här grid-system och du måste liksom flytta ett x antal. Du har bara ett visst antal rörelser. I det andra så kunde du springa fritt och sånt där. Men det är ju klart, det är liksom limiteringar i själva spelets kod, så att du måste ju följa vad spelet gjort. Men att jag tycker det är riktigt bra. För de som vill, det är ju liksom storyline och allt sånt där. Och man kan till och med få default skin som Jake Artmidge, som karaktären i originalspelet hette, man kan få använda det här skint också. Som sagt, det är alfa-version, men att det finns att ladda ner ifall man går in på workshopen för spelet. Men det är alltså lite som en port då, alltså det ser precis likadant ut som originalet liksom och så. Ja, alltså i spelets motor och allt sånt där. Det är så snarlikt du kan göra det. Såklart kan inte se exakt likadant ut. Vi tänker att det här är ett väldigt gammalt spel som man ska försöka i ett sprillans nytt spel. Men att det är väldigt bra gjort. Jag kommer inte ihåg vad du har sagt tidigare. Du spelar en decker, alltså du springer kring och du... Jesus Christ, ska jag försöka förklara det för dig på kort tid? Ja, men ta bara 30 sekunder, bra. Go! Du tar och springer med data liksom. Du är en runner, du springer med data från ett ställe. Du skulle springa iväg och lämna iväg data, men de sänger av dealen. Du blir nedskjuten och sen ska du försöka komma på varför det har gått som det har gått för. Varför de försökt ta död på dig. Det är ju som sagt. Det är man börjar i en morg. Precis, det börjar med att du blir nedskjuten. Och där sedan efter måste du försöka lösa vem som har gjort det, vem var det som vill ha datan, vad är allting sånt där. Så nu när du har spelat Fallout New Vegas, när ska du då spela Fallout 4, Tony? Det där är storyn till Fallout New Vegas också. Det här är någonting som var betydligt tidigare än själva Fallout. Det här är från 93, ditt koko. Japp, men som sagt, Shadowrun är ju baserat utifrån Blade Runner, så vi har ju det där Decker och sånt. Det hör man bara på namnen ju. Men jag tycker det är riktigt bra. Det finns som sagt att ladda ner, eller det, ifall du tar och abonnerar på det så får du automatiskt i ditt spel. Fast man måste också ta Geeked Prop Pack måste man också ha för att kunna spela. Det är ju för vapen och sånt. Jag tycker det är riktigt bra, jag är riktigt nöjd. Fast jag har lust att spela originalt igen. Det är ju som sagt det spel jag har spelat mest genom alla spel någonsin. Du bara hemma fixa en emulator och köra det på datorn. Ska jag ha det på svenska eller ha det på engelska? Engelska, tack. Norska? Nej, det finns inte. Vad tråkigt. Jag tror vi har haft den diskussionen förut. Shadowrun Dragonfall, eller mod till både båda de här Shadowrun. Nej, det här är alltså, det här är bara för Dragonfall. De flyttade över från Returns till Dragonfall. Så den funkar bara på Dragonfall. Den funkar bara när den är kompatibel med det. Men jag rekommenderar starkt för de som har spelat någon gång på det eller bara vill testa på det. En intressant story tycker jag i alla fall. Kul. Men då låter vi det bli avslutningen på spel i fokus. Och så kommer vi in på Rob som skrattar såklart. Men utöver det så har vi också nyheter. Och Danny, om vi börjar med Deus Ex. Yes, du... För er alla drut som älskar Deus Ex. Nu har det kommit den här tråkiga nyheten att Deus Ex Mankind Divided blir uppskjutet i ett halvår på grund av att de vill få mer tid och putsa lite grann på det. Det är som sagt, i dagens läge känns det just nu som att om det är ett spel du verkligen längtar efter så förväntar dig att det kommer bli uppskjutet. Det känns nästan så. Det är det som har varit på sista tiden, att det är väldigt mycket som har skjutits upp. Och nu var det till augusti 2016? Japp, till augusti. Från februari till augusti skjuts här upp nu. Så det är ju ett spel av dem som jag ser fram emot nästa år. Så. Jag kan personligen säga liksom, rent ekonomiskt så känner jag att det är okej faktiskt att de kan skjuta upp det lite så här, för jag har inte råd att köpa det då i alla fall. Men det är ju som alltid när sådana saker händer, att det är man uppskattar ju när spelutvecklare kan inse att de inte är redo att släppa sitt spel. Så att jag kan, det var ju som när Rockstar sköt upp GTA 5 till PC för 17:e gången liksom. Jag bara ryckte på axlarna liksom, bara, så länge ni kan leverera det i bra gott skick så är det okej. Ja, jag har suttit och läst lite grann på forum och sånt där och på kommentarer på de här flesta, och majoriteten är liksom okej. Sure, fine by me. Ta liksom, så länge det liksom fungerar när det kommer ut ur det vanligaste som kommer upp, att folk bara, ja, jag kan vänta. Det finns så mycket annat spel, så det är väl ingenting för de skjuter upp, så länge spelet funkar i start. Och det här är nu Square som eftersom Ubisoft har gjort sin stora, jag vet inte, har det varit någon EA-spel? Jag har ju Dragon Age och de där spelen, jag kommer inte ihåg hur de var när de började ut, men att de flesta spelen har alltid några jävla buggar som fuckar upp totalt. Och nu är vi inne på Square som också skjuter upp spel. Det är väl en återkommande trend här nu, känns det som. Men som, det är någonting som inte jag har något emot heller. Liksom. Nej, alltså för min personliga åsikt om det här, att skjuta upp dem, jag menar ett halvår, ett år, så länge spelen kommer ut och är fungerande i alla fall. För jag är så trött på att läsa eller spela spel som när man startar upp något liksom ingenting fungerar egentligen. Man bara, okej, lägg dig tillbaka kartongen. Jag vet, skjut åt sidan och sen vänta ett halvår, för då vet man att du har fått bort de största buggarna i alla fall. Ja. Min kompis Olle som jag spelar CS med, han är ju stort FIFA-fan. FIFA 16 släpptes ju för någon månad sedan. Sånt. Helt ospelbart. Man kunde inte få det att funka alls. Det tog kanske, jag skulle gissa på 2-3 veckor innan det gick att spela. Det bara kraschade direkt liksom. Det var intressant. Det är ju en sån där serie som kommer ut så ofta som man kan ju tycka, eller tror i alla fall att de... Nu har jag inte hand på tråden så jag kan inte få exakta siffror, men det var någon så här runda slängor 3-4 veckor innan det fick det att funka liksom, och sådär. Och sånt är ju jättetråkigt att se. Var det på... På PC. PC då, okej. Och Square, de skrev ju no compromise on quality, vilket jag hoppas att de håller i slutändan. Nu har de ett halvår till där de kan veta ut alla små buggar, eller de största i alla fall. Game killers. Jag hade sagt att det skulle släppas från början. Februari. Ja, men då har de lite extra tid på sig. Då kan de ett halvår till på sig. Jag menar, beta testa. Ja. Det är ju bara en efterlängtad titel. De vill göra så många rätt som möjligt. Jag tror att det blir väl lite mer allmänt buggfixning och sånt där, och de letar. Det är inte med att de skapar mer content direkt. Kanske lite grann sådär. Bara att de fixar det som behöver fixas. Om vi säger så här, när de skjuter upp, så hoppas att de inte tänker så här, men vi ändå tagit lite, kan vi fixa lite mer vi kan slänga? Det hoppas jag verkligen inte att företaget gör. Vi skapar lite mer DLC som vi kan släppa på dem. Ja. Det är ju väl möjligt i sånt de kan tänkas göra. Augmented edition. Precis. Alltså jag kan ju tänka mig att det de skulle kunna göra är att ta sånt som de egentligen har planerat för att göra. Okej, ja, men vi har inte riktigt tid med det här, men vi skulle gärna vilja ha med den här grejen i spelet liksom, men vi har inte tid med det. Så att då kanske de nu, ja men nu har vi faktiskt tid, kan vi slänga in den i alla fall liksom. Något sånt kan jag ju tänka mig att göra, men någon sån här cut content möjligtvis, men det är ju starkt. Jag tror inte det är vidare som de gör direkt. Precis. Ja, men det ska bli, det är ju bra att de låter sig ta tid med spelen. Vi får se vilka andra spel som får också blir uppskjutna framöver. Som sagt, ingen stor nyhet egentligen. Nej. Men att jag tycker det är skönt är att företag. Nästa nyhet är efter mycket nej, vi kommer aldrig, det kommer aldrig ske. Nej, det funkar inte. PlayStation 4 kommer nu kunna emulera PlayStation 2-spel, eller det vill säga att de är bakåtkompatibla. Jesus, och det var precis nu i samma dagarna som Xbox blev bakkompatibel. Jesus, det känns nästan som de har planerat det. Precis. På med, med foliehattarna här, den hela bunten. Det är ju först och främst det är egentligen då specifikt tre spel som det handlar om. De har ju inte kommenterat någonting väldigt fylligt om resten av spelbiblioteket, men Star Wars Racer Revenge, Star Wars Jedi Starfighter och Star Wars Bounty Hunter är ju då från PS2-eran. Och dessa är ju då tillsammans med Battlefront ett paket som släpps. Om man skulle släppa bakåt, alltså alltid ett ord jag har svårt med, bakåtkompatibilitet. Det finns ju ganska många guldkorn på PS2-an, så det känns ju inte som att de Star Wars-spelen är något såhär vad trevligt att få spela dem igen, utan jag skulle hellre se typ så här Ico, Shadow of the Colossus, Metal Gear Solid 2, 3 sådana grejer liksom. Vad fan, Silent Hill 2 liksom, vad är de för någonstans? Så, men precis. Ja, det är intressant. De i alla fall, om man får citera dem, så säger de ju där att vi jobbar på att använda PS2-emuleringsteknik för att ta PS2-spel till den nuvarande generationen, och där det är ju bra. Frågan är om hårdvaran räcker till för att det är alltså att emulera en annan hårdvara är ju en väldigt tung sak. Så även om PlayStation 2 är nästan 14 eller 15 år gammal nu och sånt, så jag har ju alltså PC-emulatorer har fortfarande problem rent prestandamässigt att driva Xbox, original Xbox och PS2-spel då. Det krävs ganska mycket prestanda från, vad ska man säga, värdeburken då, så att säga. Men två saker här är ju då, det ena är att jag tror att Sony har, de har väl koll på vad de kan göra, eftersom de har ju det är de som gjorde konsolen till att börja med, de behöver inte reverse engineera någonting, de behöver inte lista ut arkitekturen på PS2 längre, för den har ju redan det. Var de som skapade det. Så att jag tror att om någon kan göra det bakåtkompatibelt, det är ju de i så fall. Och sen tror jag kommer väl komma fler titlar framöver, men just att det är Star Wars nu är ju ett marketinggrej liksom. Det är ju att kanske in på Star Wars-grejen som är nu liksom. Så jag tror nog att de kommer komma med fler sådana som är lite mer de populära titlarna. Från PlayStation 2. Jag tänker med Kingdom Hearts dels liksom. Ja, just det. Alla Ratchet & Clank-spel nu bara kommer på mer och mer grejer liksom. Det finns ju mycket spel som helst. Jag kan tänka mig att de slänger ut Final Fantasy och sånt också. Ja, just det, givetvis Final Fantasy. Alla sina stora är riktigt, de här stora titlarna och sånt som folk verkligen fan favorites. Ja, men det var någonting PlayStation 2 hade, så var det bra bibliotek med spel. Men om vi säger så här, ifall de kan emulera PlayStation 2 så kan de emulera PlayStation 1, så du kan ju köra PlayStation 1 på PlayStation 2, vilket jag gör ju på min. Så jag hoppas jag liksom att vi kan få hela spelet. Det är ju bara synd att vi inte får PlayStation 3 ju. Ja. Fast det blir ju kanske lite för mycket. Fast där är de ju ändå i full gång med många av de här speltitlarna, som de är större i alla fall, så är det ju många HD-versioner som kommer. Så kanske att de här större titlarna kommer ändå. Ja, men jag tänker bara de som är intressant för mig, Kingdom Hearts. Men det är väl ingen som spelar det? Eller? Jag har aldrig hört talas om det spelet. Jag vet inte ens vad heter det här spelet som du ville spela? Det här som du lånade utav Max. Vad heter det där för någonting? Vad var det för något du så gärna ville ha? Av Max? Ja, som du lånade och spelade. Vad heter det för någonting? Det var ju Ghibli. Ingen aning. Ja. Jag spelar inte sånt. Nej, precis. Det var därför du lånade den bara för det där spelet. Det är jättebra. Det finns ju massor med exempel liksom på titlar som de här som jag nu nämnt. Men jag vet inte, hur tror ni det ser ut framledes? Tror vi kommer faktiskt se PS3-titlar bli även tillgängliga? Eller är det för att tekniken är för skild? Ja. För den ligger så nära inpå och har en sån annan arkitektur. Mm. Medan du har en arkitektur i PS2 till exempel som är betydligt... Den är ju annorlunda, men den är åtminstone väldigt mycket lägre. Mm. Vad heter den där deras online-funktion? Vad var det den? Oj, oj, oj. Jag vet vad du menar, men... Ja, du tänker på PlayStation Now eller vad det heter? Nej. Ja, fast det är också. Eller... Jag kommer inte ihåg vad den hette. Vi pratar inte så mycket om den. Och den hörs ju aldrig någonting om. Och ifall de nu jobbar... För det var ju det som har sagt att nej, men det är klart att vi inte ska ha bakom PIT. För att vi har det systemet så man kan spela gamla spel. Det finns ju bara i USA än så länge. Mm, jag vet. Den här streaming-speltjänsten. Precis, det var det som har tänkt. Men att de nu tar och slänger upp det här. Det kan man nästan snart ha som att tänka på att det kanske inte funkar eller lika populärt. Nej, och dessutom är det ju så att folk har ju säkert kanske många sådana här PS2-spel liggande. Så det kan ju vara skönt, istället för att man ska gå in i ett virtuellt spelbibliotek och försöka gå igenom alla rader av spel där. Och jag vet inte om man hyr dem eller vad man gör. Så har du kanske spelet liggande. Så bara ploppar in. Men de kan ju slänga upp det lika väl där också. Jag menar, för en billig slant för ett gammalt PlayStation 2-spel. Jag menar, det är ett par dollar liksom. Om vi säger så här, de har ju haft den här PlayStation Now, eller vad nu den här streamingtekniken heter, under en viss tid nu i USA, och det har ju snackats om att det skulle komma till Europa, om inte annat, främst England först. Carl? Ja, på tal med så här bakåtkompatibilitet och sånt. Yes. Nu ska jag helt och hållet sno, det är sveklockor som sagt, men jag kollade på deras fredagspanel och de pratade om bakåtkompatibiliteten för Xbox One och hur den fungerade. Och vad som händer är att du stoppar i skivan för de spelen som den bakåtkompatibiliteten funkar för, och sen så installerar den spelen, säger att den laddar ner en uppdatering, den installerar spelet, och sen måste du ha skivan i hela tiden och sen kan du bara spela det som det är. Så det verkar ju funka bra. Att man måste ha skivan är ju lite tråkigt i och med att du installerar spelet. Men ja, det är ju verifiering antar jag. Något precis, det är ju deras skydd bara. Ja. Så det är så det funkar där. Fast det är ju inte så jobbigt, herregud. Nej, jag menar... dags att köpa en ny större hårddisk till Xboxen helt enkelt. Alltså jag känner nog att jag är okej med liksom att man ska skivan i. Det är lite irriterande ibland, men när man måste byta skivor. Det, jag har inte hört det på jättelänge. Men herregud. Majoriteten av 99% av mina spel är på skiva så. Tvärtom, jag sålde alla mina fysiska kopior när jag hoppade över till PC då. Sagt. Ja, jag tror jag har ju typ så här 4-5 gånger fler spel på PC, alltså digitalt, än vad jag har fysiska kopior, så att det är av andra anledningar. Men hur den må vara, så jag tycker det här är ett jättekul tecken, och det enda det här gynnar, det är ju oss som spelare, och det är dit det ska gå. Men ja, jag tycker vi tar faktiskt rundar av spelnyheterna här. Mm. Vilket för oss in i veckans diskussion. Och vi har en lite mer utstakad fråga här. Vad krävs av ett spel för att få er genuint ledsna? Att faktiskt känna något för spelet? Jag tycker norske ska börja. Ja, men grejen är ju, spelsnarrativ har ju utvecklats mycket på senare år, men jag vet inte, räcker det? Jag menar, när når vi klassen av ett spel i känsla som man kan få ut av en film till exempel också? Kan ni det? Har ni känt något åt det här hållet i spel, eller är det mer av förstörelse liksom? Det här är ju som en av en uppföljning på det här vi pratade om i skräckspel, att vi kan leva med in i spelen, och det här det gäller ju även det här också. Så jag är en sån som i alla spel där du har någon form av val, så är det sånt som jag kan spamma quick save, så att om det är så kan jag ångra mig om jag vill liksom. För att helt plötsligt, men nej så där vill jag inte, eller typ så här, och spel som hindrar dig från att göra, som typ så här Walking Dead liksom, så här, du gör Babel någonting 2. Och så står det, vad sa du då? Babel 2 och 3. Ja. Där har man ju save. Så du gör någonting i Walking Dead och så bara Clementine, remember this, but va? Nej, vad kommer komma ihåg, va? Varför det? Sluta. Men det är, jag tror att Telltale är väl de som är duktiga på det här med, speciellt med sin Walking Dead, så är det här med att de skapar bra karaktärer som ändå man kan relatera till. Mm. Och det är väl det handlar om, att de ska vara down to earth liksom, så här. Man kan, det är väldigt sällan man relaterar till någon superhjälte som studsar kulor på utan problem liksom. Det är väl att det ska vara mänskliga karaktärer som har både positiva och negativa personlighetsdrag. Har ni några exempel på spel där ni faktiskt blivit väldigt berörda? Så jag sitter och tänker efter. Alltså, för det är en sak att sätta sig, för jag vet ju när jag sitter med RPG och så är det mer av, jag tycker om storyn ofta och så liksom, men jag blir aldrig så invested i RPG när det är så många val och så, för det är så mycket fokus på min karaktär där, tycker jag. Att jag tar in liksom, ja men jag vill göra så gott som möjligt för honom eller henne liksom. Så att jag kanske ibland inte tar in fullt ut story, medan när det är vissa spel som har mer, som Telltale-spelen där du styr på sätt och vis spelet, men du blir ändå lite styrd, då blir det mer filmiskt på vissa sätt och du kanske blir lite annorlunda berörd. De spelen, nu måste jag sitta och tänka efter lite, men ett fel som många spel gör vad gäller story är ju att de snabbt introducerar det här. Fallout är ett jättebra exempel, alltså, för det begår samma misstag, att du har en väldigt kort introduktion, du presenterar två karaktärer och nu väljer du en av dem, så du får välja om du ska vara man eller kvinna, och sen så efter 10 minuter så blir den ändå dödad, och det ska vara din liksom motivation resten av spelet, nu ska du hitta din son också. Men och det är ju en, ska man säga, ett misstag som många spel begår, tycker jag. För att du hinner inte relatera med karaktärerna överhuvudtaget, speciellt inte i den världen de lever i. Alltså om man tar Fallout 4 som exempel då. Man ser inga svårigheter de har i livet och inga sådana där grejer som gör dem mänskliga liksom. Jag tror att jag håller inte riktigt med dig på den punkten faktiskt. Jag har en hel grej, men jag vill svara på det först. Sen kan jag gå in i min rant eller vad man ska säga. Det är det att jag tror att det beror lite på vilken typ av protagonist man har. Om man är silent protagonist, då måste man bygga mer på karaktärens omgivning, bakgrund, allt sånt där, relationer med folk runt omkring, för man ska få så bry. För har man en silent protagonist där är man ju karaktären. Det är meningen att du ska vara den här karaktären. Bra exempel, den, typ Half-Life. Den har ingen... Låt mig bara avsluta bara. Då måste du måste leva dig in mer i karaktären, och därför måste man bygga upp mer runt omkring. Däremot, när man har en karaktär som har en lite mer definierad person, där de faktiskt är en lite mer person. Många voice protagonist är ju så. Kolla på Mass Effect, Dragon Age Inquisition och 2 till exempel. Där har de ju det. Och där behöver man inte bygga upp lika mycket i början, känner jag. För där är ju meningen att det är karaktären som ska bry sig i början. Sen får man själv, spelaren får börja bry sig i efterhand lite. Så, för att man, det är okej att slängas in lite mer i världen då, känner jag. Jag känner att man behöver inte den där känslomässiga impakten i början, i alla fall inte från spelarens sida. Men karaktären har ju det såklart, och så får man ju arbeta sig dit i efterhand. Och jag känner att det är okej. Vad vill du säga, Carl? Nej, det var bara, jag vill bara, bra exempel där, när det är världen som står i fokus. Jävla kamera. Där världen står i fokus, det är ju typ spel som Half-Life 2 till exempel, ett bra exempel där du ska bara fylla i resten. Alltså Gordon Freeman är bara liksom ett blank slate som du ska då fylla i sen. Och det är helt okej det också, men när man verkligen ska få möjlighet att dra i våra små heartstrings, så vill jag ändå att man ska ta tid och bygga upp så att det bygger upp karaktären, så att du får någon form av slagkraft när det händer någonting negativt. Men jag tror att om man tittar på början av Fallout till exempel, om man använder det som ett exempel, jag tror inte riktigt att det är meningen att du ska bry dig så mycket. Gör du det, så är det bra, men jag tror inte det, meningen är inte att du ska bry, för det är ett så kort intro. Det är inte din motivation att springa runt i spelet. Då tycker jag introduktionen till Fallout 3 är bättre i så fall. Men det är också ganska kort, men jag tror att den inte bygger upp det på ett bättre sätt. Jag kände ingenting i alla fall. Men i alla fall, för att tala om frågan nu istället för bara så. För mig personligen, när det kommer till ett spel, så har jag lite samma reaktion som när det kommer till film. Jag blir inte känslomässigt berörd bara av saker som är känslomässiga på det sättet, alltså när det är någon som dör eller något sånt där, utan jag berörs väldigt starkt av kraftfulla scener där det är någonting kraftfullt som händer. Det kan vara ett så här powerful moment, att det är någon som vinner liksom, eller något sånt där. Det är liksom, det blir musik jag vet inte, jag blir väldigt starkt berörd av kraftfulla scener, och därför så har jag väl en större chans att bli berörd i många spel, för det är ofta så har de någon liten sån scen där det är lite mer något kraftfullt som händer, vare sig det är känslomässigt, det är sorgset eller lyckligt eller något sådär, utan det är bara en scen som är väldigt kraftfull. Har du något exempel på något spel som du har känt väldigt mycket för när du har spelat? Mass Effect, där har jag haft det i flera gånger, men jag det är vissa gånger sen när man är i tvåan eller trean till exempel, och då det är någon så stark referens till saker som hände i första spelet, och så jag känner lite så här, man bara jag kommer ihåg liksom så här, och det är lite såna saker. Det är lite upp och ner där, men jag vet att slutet på Mass Effect 3 var väldigt, drog mycket i hjärtesträngarna. Vilket det av dem? Nej, men innan man går in, innan man gör sista assaulten. Jag tänkte på vilket utav dem var roligt. De nya de lade till. Nej, jag har inte spelat dem. Jag menar innan man gör det final assault, när man går runt och pratar med sina kompanjoner liksom och sådär, och man delar liksom avskedande biten. Och ett som verkligen fick mig, och det var tårar i ögonen, var spoilers för ett spel som jag var nu 3-4 år gammalt. Mordin, när han dör. Jag älskade Mordin. Han var, när han sjunger i tvåan, alltså det är så jävla härligt. Och när han dör i trean, så jag hade tårar i ögonen, för att jag älskar Mordin. Och han gick ut på så spektakulärt sätt också, men jag ville inte att han skulle dö, så jag var både arg och ledsen samtidigt. Och det gjorde de verkligen mästerfullt där, gjorde de faktiskt. De gjorde det jävligt bra med hans scen. Det var mycket sådana grejer i Mass Effect 3. Men jag har ju haft sådana grejer, om man tittar på Bioshock Infinite till exempel. Där finns det ju flera scener under spelets gång där man får lite så här. Ja, Danny, jag är klar med spoilers nu. Där det finns vissa grejer som man bara nu drog det lite liksom, så man känner så att det blir lite fram och tillbaka oftast. Men jag känner alltid att när det är någonting kraftfullt, det behöver inte nödvändigtvis vara sorgset eller lyckligt, utan det kan bara vara en triumferande grej eller lite nederlag eller något sådär. Så brukar jag känna lite. Carl då, har du något så här mer specifikt exempel på det? Ja, jag satt och funderade på det här, och förvånansvärt nog kom jag att tänka på Gears of War 2. Okej, spoilers, jättegammalt spel, ni får kalla själva. De har ju någon scen där man lyckas rädda, vad heter han? Tai tror han heter. Han har blivit tillfångatagen av Locus, och sen så har han blivit extremt misshandlad och hit och dit. Och sen så kommer man dit och så kastar de med tagelgevär i hans händer och kommer, kom igen nu ska vi slåss. Och bara, helt plötsligt bara så. Och det kom så plötsligt. Han sköt huvudet alltså. Ja. Precis, det kom så plötsligt och så rått, och på något sätt det slog så hårt bara för att det var ju bra gjort på så, alltså det där hade inte så mycket med att de hade byggt upp karaktären, utan det var bara liksom skickligt utspelat med att de gjorde det på sånt sätt att man trodde att ah, nu har vi räddat honom, nu har vi en till snubbe med oss i vårt gäng och nu ska vi gå och döda lite locusts och efter det där. Och så helt plötsligt bara skjuta skallen av sig liksom. Sådana där grejer. Så det var ett moment som stod ut. Det var ju väldigt brutalt om man säger så. Något som jag måste säga faktiskt är, jag vet inte om det bara var jag som kände så, men första gången jag spelade igenom Dishonored, för där har man ju två möjliga slut beroende på hur eller det är ju samma slut egentligen, det är bara att det är olika nyanser av det. Men ja men fan. Jag syns Danny ge dig. Dishonored var då typ 2-3 år gammalt, så skärpte Danny. Ja nej, men där så har man ju det är inte själva slutet som jag pratar om här, utan här är spoilerfingret så. När man kommer tillbaka till huset innan man gör sista mission, så kommer man ju upp på övervåningen. Då har man ju en, hon har ju ritat någonting på väggen då. Jag kommer inte ihåg vad det är om man är god, men ritar man har man varit väldigt mördaraktig i spelet, så får man ju en väldigt skräckinjagande bild där. Så hennes bild av Corvo då. Och när jag såg det, för jag visste inte om att det var så att man kunde välja, utan jag fick ju det lite sämre i slutet, så att första gången. Och jag kände mig väldigt berörd av det, för jag kände, oh shit, jag har gjort någonting uppenbarligen fel här. Jag kände verkligen så här väldigt starkt liksom att okej, jag måste ha gjort någonting fel någonstans. För att det ska bli så här, för jag, liksom, hon är en snäll liten flicka liksom så här, och hon uppenbarligen ser upp till en som karaktär, och sen ja, man är ju någon slags fadersfigur och så helt plötsligt så. Ja, det fanns ju till och med hintar genom spelet att möjligtvis han faktiskt är det svar också, men det var jag som jävlas med Danny. I alla fall i slutet av Dishonored. Nej, jag skojar bara. Nej, men det jag kände väldigt starkt för just den grejen i alla fall liksom. Det var ju lite mer subtilt där hur de la fram det. Så att jag kände ju. Har Danny några exempel på spel som har berört honom? Oh, Danny, eller hur vi säger, roboten, känslolös, han rör norska inte på sig. Precis. Det enda som jag kan komma på just nu är väl typ ledsen i så fall, och det är ju Brothers Attila, ja, just det. I så fall för er som lyssnar på, sen har ni kanske hört, jag kommer från en ganska stor familj, jag har 8 syskon och jag är trilling och så, därför kommer till något sånt här som har någonting med de närmsta familjemedlemmarna, så är det någonting, och i Brothers så är det såklart slutet som jag tycker är väldigt ledsamt. Jag kan jämföra, ifall vi ska ta i cinematisk form, så kan jag säga att det är precis som i Age of Ultron slutet, att det är samma sak, jag har en känsla där att det är trilling där i filmen, hallå. Jo, vi förstår. Ja, det är ja, nej, men så det där är liksom där tar du och blir lite känsligt för mig när jag spelar spel och sånt där, när det kommer till familj och sånt, och speciellt ifall det är någon typ syskon som står varandra väldigt nära så där, så som jag mina bröder är. Men utöver det så har ifall det är någon annan typ av spel, så då har jag väldigt svårt att liksom känslomässigt engagera mig. Jag har spelat som sagt på The Walking Dead, men jag har inte kommit så långt, så jag har inte känt mig så. Jag har bara liksom kört liksom, vad kan han tänkas vill säga liksom, hur tror jag att han är. Det är inte liksom så att jag sätter mig in i den. Samma sak som att bli arg. För jag blir arg i ett spel, då är det mest för att hur uselt jag spelar, inte för att liksom vad dum den där karaktären är. Det blir inget sånt, utan det, ja. Fast det här är ju en jättebra poäng här i alla fall. För det här, alltså när det handlar om att bli berörd i spel, så är det ju i mångt och mycket också vart man själv kommer ifrån. De saker man själv känner, vad man själv prioriterar i ens liv och så vidare, är ju det som också färgar en i vad man blir berörd av. De viktiga ståndpunkterna för en i så fall. Precis. Precis som man kan tänka sig, så är det ju så att när saker och ting har med barn att göra, för min del, så blir jag lätt berörd. The Last of Us har ju i början en scen som är väldigt svår, tycker jag. Och det är egentligen premissen för spelet i princip. Ni kanske känner till att hans dotter, som det handlar om precis i början, man får egentligen lära känna både Joel och hans dotter. Och sen så bryter helvetet ut med de här slags zombieliknande varelserna. Och, och han flyr tillsammans med dottern och hans bror. Och på vägen så dör dottern. Väldigt snyggt gjort. Och precis som Rob var inne på, handlar det ju om moments liksom. Det handlar om att sätta upp de här sekvenserna till att verkligen beröra på ett sätt som tar viss lärdom från filmtekniken då, särskilt i Last of Us fall. Och där var ett särskilt tillfälle som jag blev väldigt berörd. Fast å andra sidan, slutet på Walking Dead säsong 1. Ja. Du tror väl inte jag ska spoila det för guds skull. Jag kan ju punktera ut här att jag har faktiskt aldrig känt någonting speciellt känslomässigt när det kommer till Telltales deras. Alltså de har ju väldigt snygg storyteknik och de liksom så här, men jag känner bara allt jag känner när jag kommer till såna här grejer i deras spel. Jag har ju spelat några av dem som Wolf Among Us och lite såna grejer. Mm. Det är lite mer mer liknande någon form av panikkänsla jag får varje gång de säger liksom "Oh, he will remember this" eller "Oh, nu är det där" liksom så här. Men det är alltid det får mig inte att bry mig om spelet, om karaktärerna faktiskt. Jag på något sätt så tar det mig ut ur spelet och får mig faktiskt att bry mig mindre om spelet, om karaktärerna när de gör så. Mig var det nästan tvärtom. Det blir bara mer och mer involverad jämst med seriens gång på den till exempel. I en parallell till det, i raka motsatsen till det, i Dreamfall Chapters som har en liknande mekanik där de har the balance has shifted i vissa tillfällen, där de har till och med en liten ikon så här, det är som ett stenljus bara dunk varje gång man har gjort ett stort val. Där känner jag mer att det är en impact liksom, att jag känner här liksom, nu har det hänt någonting stort, nu har jag gjort ett stort val som kommer påverka, nu bryr jag mig lite, jag bryr mig mer nu liksom, vad kan jag ha gjort för någonting. Så jag vet inte om det är för att jag kanske bryr mig mer om det spelet eller något, jag vet inte om det kanske är så. Men jag tror det är väl lite till allas egna. Då har vi lite grann till frågan som frågan var ställd. Vad kan göras i spelväg för att vi ska få mer den här cinematiska känslan som filmen får? De spelar väldigt mycket på känslor. Eller film eller tv-serier kan ju anspela väldigt mycket på våra känslor på direkt. Men ett spel kanske... Vad kan de göra inom spelindustrin göra? För att jag känner att i spel, film och tv-serier är liksom en cinematisk upplevelse. Du sitter bara och tar in. Medan i spel så är du mer engagerad i det. Så att där känner jag för min personlighet att det tar mig ur liksom att jag blir den här... Då är det mer så att jag... Istället för att bara åskåda som att det har varit så sitter jag och medverkar... Det känns som att det blir passivt delta. Jag tror att något som vissa spel gör väldigt bra nu för tiden, det har blivit mer och mer populärt har jag märkt, är att ha interaktiva cutscenes. Där det är inte nödvändigtvis det att du kan göra val under cutscenen, men du kan röra dig omkring, du kan titta omkring, du kan fokusera du kan välja vart du vill fokusera kameran. Fallout gör det här till en viss grad där du faktiskt kan röra runt kameran lite medan du pratar med folk och lite sånt. Och jag vet inte, jag har sett lite Elder Scrolls, de zoomar in på kameran lite så där, det blir lite mer. Men vissa spel låter det ju faktiskt som, jag tror att Assassin's Creed har varit inne där lite också, att man kan röra sig omkring medan folk har dialog och sånt där, så att man det, fler och fler spel gör det nu för tiden, att man, det är lite mer en lite mer interaktiv upplevelse när man faktiskt, så att man inte tas ur spelet så det inte blir den här Metal Gear Solid 3-timmar cutscene liksom, se på film snarare än spela ett spel liksom. Jag tror att exposition dump som står härliga till liksom. Ja, nej, precis. Jag tror att för spel som går in för att ha en story, vilket det är ju vissa spel som faktiskt lägger en stor vikt på just den biten, att de har en story, en viktig liksom där. Och där de har en lite mer interaktiv, antingen så har de mer interaktiva cutscenes eller kortare cutscenes. Så att man bara tas ut från det i en minut max eller något sånt där, för att man inte ska kunna disconnecta från spelet all för mycket. Och jag känner att det är en bra riktning att gå. Så att, jag menar, man har ju de lite mer som Walking Dead liksom, det är ju mer som ett interaktiv. Det är inte så att du vandrar omkring så jättemycket egentligen, utan det är quick time events och lite sådana grejer. Så det är ju mer som en interaktiv film. Jag menar, Heavy Rain var ju också lite mer så. Så att, men ja. Men jag känner att även fast som väldigt många spel, för folk säger att spel har ju blivit mer cinematiska nu för tiden, fast det är mer att de håller den i handen hela tiden och försöker liksom, följ med oss nu så visar vi en fin film, men ibland får du trycka på en knapp. Så jag tror att det är fortfarande väldigt långt ifrån egentligen när det gäller att, för att få oss att känna väldigt mycket. En film där sitter och liksom tar in, det är liksom uppbyggt allt från musiken till till allting i bakgrunden, alltså allt som gör att din visuella stimulin du tar in, som liksom du ser någonting, det, allting påverkar på ett speciellt sätt. Och det är där tyvärr spel tror jag att har en bit att gå. Även fast de har väldigt mycket musik till, så det känns inte som det är riktigt i klang. Det är inte riktigt harmoniskt, så att göra att jag får den här känslan. Ifall de skulle ha två exakt samma scen, fast en är liksom i ett spel och en är med riktiga människor, skulle jag fortfarande känna mycket mer när jag ser en film än när jag ser på ett spel i så fall. En av de grejer, jag menar som Uncharted, de gör det väldigt bra med sina cutscenes där de har, där alla deras cutscenes är ju gjorda med motion capture. Mm. Så där har de ju faktiskt haft de riktiga skådespelarna faktiskt agera utseende, och det märks. För deras cutscenes är väldigt, väldigt bra här. Jag älskar cutscenesen. Och jag menar, voice acting i de spelen är enormt bra. Det är fortfarande, även om grafiken är utdaterad, jag började nyligen spela om Uncharted 1, och ljud, alltså dialogen i det här spelet är superb. För det känns verkligen som det är mer en välskriven film än någonting, eller en välskriven serie. Det kommer ju, följer ju med sådana här bakom kulisserna material i Uncharted 2, vet jag. Det är en enda Uncharted-spel jag har spelat. Men, och då visar de liksom när skådespelarna liksom, de har motion capture, de gör exakt det man ser i spelet. Liksom. Jävla kamera, jo, jävlar. Det är en sak som kan förhöja inlevelsen och göra storyn bättre liksom. Jag tror att vi har ju fått lyssna mail här angående just det här då. Så jag kan ta upp det här. Det här är från Joakim, eller Jocke. Han skriver in och säger: hej alla, såg ett inlägg om vad veckans diskussion blir. Det är svårt att sätta fingret på vad det är, men det känns inte som att spel riktigt nått fram till där film och tv är vad gäller att få fram känslor. Så det är lite inne på vad Danny pratade om där. Jag hade en stark upplevelse i Spec Ops The Line när det stod klart att man dödat massor med oskyldiga människor. Sen hur slutet blev gjorde också att man fick en klump i halsen. Men det var bara stunder av känslor i ett hav av okänsligt gameplay. Spec Ops story är smart och engagerande, men dess gameplay är slentrianmässigt gjort. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men okej. Det är så här run of the mill, third-person shooter, lite mall 1A så att säga. Ja, det är så här cover-based shooter number 357. Fast storyn är skitbra. Ja, det drar ner på upplevelsen väldigt mycket, och särskilt när spelet känns speligt. Alltså när mekaniken och spelet i sig visar upp brister, så det blir lätt att det tappar känslan. Det här cirkulerar tillbaka lite till min krönika igen, med det här att det är svårt att systematisera, alltså föra in det här i ett spel som att, så att det känns genuint liksom, att systematisera en dialog, att systematisera ordentliga känslor liksom. Det finns lite olika approaches med det, med dialogträdet. Allt som jag pratar om i min krönika, jag kan läsa den. Läs den igen, även om ni läste den en gång till. Nordlivpodcast.se. Det är som sagt svårt att sätta fingret på det, men det känns som spelmediet inte kan ännu infria samma känsla som film och tv. Det ska bli intressant att höra vad ni säger och vad era upplevelser är. Med väldigt hänsliga Jocke. Absolut. Jag är lite nyfiken vad VR kan tillföra till det här. För att det blir ju lite mer immersion i så fall. Du kommer ju nästan som att det kommer ju vara in your face med allt som händer i ett spel. Ja, förstår jag det. Då kommer du ha ytterligare krav på att grafiken ska vara bra. Alltså jag tror vi har eller att vissa... man har en bra stil, en bra art style på sitt spel. Precis. I så fall. Alltså, det finns ju vissa spel som Gone Home till exempel. Det är ju en interaktiv story. Det är inte ett traditionellt spel som det där, och det är ju bättre än Dear Esther som desto mindre sagt desto bättre tycker jag, för jag tyckte det spelet sög. Men Gone Home, jag gillade det, även om jag satt och hade skinken ihop klämd under hela spelsessionen. För att jag förväntade mig en jumpscare under hela spelet. Men där har man ju liksom att du går ju runt. Där kan jag känna att i ett sånt spel så kan ju VR verkligen tillföra någonting. Och där känner man ju liksom, ju längre man kom i spelet, desto mer så brydde man sig om det som hade hänt av de här karaktärerna liksom där. Och det var ju inget hemskt eller något sånt där, utan det var ju bara, det var ju någonting lite mer verklighetstroget, något lite mer jordnära som de pågick där. Och jag känner att sådana lite mer interaktiva storytellings på det sättet, där du vandrar runt och får meddelande via sådär, och liksom där du får leta efter storyn lite i ett mindre område, där kan ju VR verkligen tillföra någonting, känna att man faktiskt är där på något sätt. Sen vet jag inte hur man kan föra det vidare in till ett mer ett traditionellt spel. Jag tycker om man ska försöka sätta saker lite i perspektiv, spelindustrin som den ser ut idag, kanske var i den mån som vi ser spel idag som faktiskt försöker ta sig an en story och så, det funnits kanske var då i 20-25 år som vi har försökt nu. Filmindustrin har haft 100 år på sig i alla fall. Om vi tänker oss väldigt långt fram liksom, en spelindustri som har funnits i 100 år, kan det vara så att vi faktiskt kommer se spel som från redan första sekund i spelet, att du på en gång känner någonting. Och då menar jag inte om att vi ska ta oss an en ny typ av teknik eller något, utan jag menar bara att man på något sätt kan finslipa story och gameplay så att det faktiskt på en gång går ihop. Ja, om vi säger så här, vi ser ju mer och mer influensen från film i spel, som sagt, att de är mer cinematiska, det är mer, de tänker mer på kameraföring, rörelse på folk, vi har ju motion capture, det ska se mer verklighetstroget, det ska mer realism, och musik har ju blivit desto större liksom, mer den här typ tv- och filmmusik, det är liksom med dramatiska händelser och sånt där, så att, ja, vi ser att de håller på och adapterar från tv och film ganska snabbt här. Och det kommer ju fortsätta så, eftersom det är så spelindustrin har ju fortgår i den, åt det hållet just nu väldigt mycket med de här spelen vi har pratat om och så att jag ser att med tidens gång så kommer de bli mer och mer snarlikt, och jag hoppas ju att de gör det, för att ett spel som man mer lever sig in i, ett spel som kommer säljas till en större skala också, för att folk vill ha den upplevelsen, för man har, du ska spela det här spelet, det var så hemskt, och jag skrattade, jag grät, och det var alltihopa, det är klart, sånt säljer ju. Ifall man har ett spel som verkligen anspelar på folks känslor till ända ut till minsta lilla nervspets, det är klart, det kommer ju sälja, och det är där de i så fall eftersträvar. Precis, och det som vi har pratat om nu, det här med vad kan få er genuint att bli ledsna, det är ju bara en del av det hela, för det handlar ju mycket också om att man ska kunna kanske få fram spel som kan ta väldigt specifika känslor, det vill säga ett spel som bara framkallar ångest, ett spel som bara framkallar det här, eller vad som är av de här alla känslorna. Det känns som att det börjar myllra av sådana här små spelupplevelser som The Beginner's Guide, som jag körde igenom och fick en väldigt stark känsla av, inte att jag var ledsen, inte att jag var glad, men att jag hade ångest och kände isolering liksom, som den här personen som det pratas om i den här korta men intensiva upplevelsen. Och det är så kul att veta att vi är så kort tid in i spelutvecklingens era, så att om 10 år, om 20 år, då kanske det har optimerats så pass mycket att storyn tillsammans med gameplay, faktiskt precis som du säger där, Danny, går ihop och från start funkar liksom. Och jag tror inte grejen är att vi måste ha bättre grafikmotor, vi måste ha nya tillbehör, utan det är ju själva upplägget på allting. Ja. Det måste vara det måste ha en symmetri ut och allting. Ja. Det måste klaffa till sista eller kombinationen av gameplay och story. Gameplay, story, de som gör det måste försöka. Robert, vi hade en korting där också ifall du kan ta jag den också. Jag sitter och väntar på att ni ska. Ja, ta den nu. Vi har Vilma, hon återkommer den här veckan och har lite annat att säga också, men just framförallt det här då, så säger hon om er Facebook-fråga, tror jag gråter eller berörs hela tiden av spel. Life is Strange och The Walking Dead säsong 1 framförallt. Om man inte berörs av slutet på Walking Dead säsong 1 så vore det jättekonstigt. De som inte känner något då tycker jag synd om. Ja, Vilma, du kommer tycka synd om mig sen. Sen inget förrän du har sett och gjort slutet. Ja, det är en stund dit. Jag är på typ kapitel 2 eller något sånt där. Fortsätt. Ja, det var det som hon sa. Men jag kan säga så här att jag tror att spel som görs nu eller görs om 10 år, jag tror att det är lite teknikbaserat, för det finns ju vissa saker som man inte kunde göra förut som man kan göra nu. Men och där handlar det ju mest bara om att kunna få spelen att se mer cinematiska ut. Mm. I stort sett. Att kunna göra de här kameravinklarna och sånt, det kunde man inte göra förut för att spelen tillät det inte. Ja, det var en punkt jag tänkte beröra där. Att ju mer tekniken utvecklas, desto lättare blir det att göra avancerade grejer. Saker som för 10 år sedan var svåra att göra är ju mycket desto lättare att göra det. Som det här med motion capture och de här grejerna. Så det finns ju nästan möjligheter att göra motion capture i ditt vardagsrum idag. Och frågan är ju bara vad som kommer hända om ytterligare 10 år. Vi har ju en bit kvar att gå, tror jag, innan vi har nått den där sweet spot, tror jag nog. Där majoriteten av våra spel som kommer ut har den här lilla extra känsloberöringen, ska säga. Jag tror inte vi är riktigt där än, men vi börjar ju komma dit. När du sa att liksom spel som berör en direkt ut liksom out of the gate, jag tänkte direkt på Last of Us, för jag kände direkt liksom att där spelet från the get go, så var man liksom inne i det där liksom. Och de gjorde ju lite speciellt med öppningen där, som gjorde verkligen att även om det var öppningen av The Last of Us är kortare. Ja, den är väl ungefär samma längd som Fallouts öppning, men man bryr sig ju betydligt mycket mer om karaktärerna i Last of Us än i Fallout. Men det är ett spel som är byggt på det också, på just den biten. Precis. Och där, det är det som är skillnaden. Men samtidigt, det finns ju spel som för 20 år sedan berörde en ändå. Chrono Trigger kommer, det beror helt och hållet på hur utvecklare väljer att, så att säga, leverera sin story. För jag menar, i Fallout 4 så storyn finns ju mer eller mindre i omgivningen på ett sätt. Alltså du hittar terminalloggar, du hittar, alltså nu minns jag mer bara i Fallout New Vegas, men du hittar liksom kroppar och så ligger det ett litet holotape där, och sen så är det liksom någon inspelning och sådana här grejer. Så där ligger ju storyn mycket i omgivningen, snarare än, eller den, i alla fall tycker jag den intressanta storyn ligger ju i omgivningen och miljön istället för i karaktärerna. Ja, precis. Och det har helt upp till utvecklarna hur de vill presentera sin story. Men som sagt, man som just nu som jag tagit Gone Home. Mm. Det visuellt sett, man ser dig gå omkring, man går omkring ett hus. Det är inga personer, det är ingen egentligen riktigt dialog. Det är mycket utav det du får ut av dig, sånt som du läser egentligen. Och där är det mer det här att, ja, Robert, vad vill du säga? Jag såg en speedrun av kan ju punktera ut då. Där så har de ju gjort, de har ju lagt till lite extra när det kommer till, för det, som du säger, man läser ju notes och sådana grejer. Det är någon som läser till dramatiskt. Ja, precis. Ja. Och det lägger till väldigt mycket. Ja, jo, men att det är ett väldigt simplistiskt spel, men ändå har det en väldigt effekt på när man spelar spelet. Det menar att du behöver inte ha så mycket. Som till exempel när jag läser en bok, jag kan bli väldigt engagerad i en bok, men det är för att jag får visualisera i mitt huvud, och i det här spelet så visualiserar man alla karaktärer där istället. Så på det sättet så är det en väldigt bra typ av spel. Det kan få en att bli lättare känslomässigt engagerad, så att man tänker karaktärerna i sitt egna huvud, hur de är, det man hör. Så att man, jag bygger upp det här som man tror. Då blir de mer connectade till till exempel mig. För hur jag tänker karaktären, så blir att jag känner för den personen. Istället för att jag får en person direkt, en karaktär de bygger upp. Här är den här personen, så här den tycker om det här, så den ser ut. Då är det liksom, okej, ni har valt att göra en person. Men ifall jag får tänka mitt egna huvud hur den här personen är, så är det klart, jag känner mer för den personen. Vilket jag gjorde för det spelet också. De kör ju lite den här taktiken också, less is more. Och sen att man får inte allting på en gång, utan man får ju alltså leta upp bitar. Du får inte den här karaktären, okej, den här karaktären är så här redan från det gecko, utan man får ju liksom bitar av hur den här, i det här fallet så är det ju huvudkaraktärens lilla syster, har jag för mig, som är den personen som man får lära känna under spelets gång. Ja, det är ju uppenbart så att det här med att få folk genuint berörda i spel är någonting som kommer utvecklas. Så är det så att ni där ute har haft era egna upplevelser angående just spel som har berört er, mejla gärna in till oss och berätta om dem på info@nordlivpodcast.se. Så tar vi gärna upp dem och reflekterar lite kring det. Och jag kan säga att nästa veckans diskussion är om Steam-biblioteket i sig. Steam-biblioteket fylls på i och med digitala reor. Men på vilket sätt är detta bra? Dåligt? Och kan det ge oönskade konsekvenser? Vi kommer gå in på det här mer i nästa poddavsnitt. Men med det sagt så avslutar vi veckans diskussion. Och går över till övriga nördämnen där vi har lite smått och gott att gå igenom. Bland annat om vi börjar då med Jessica Jones. Netflix-serien som igår den 20 november släpptes i sin helhet. Och jag vet, jag har sett, jag vet inte hur många har sett Jessica Jones. Jag har inte sett. Ett avsnitt. Första avsnitt. Jag har sett hela säsongen. Ja, jag tänkte se flera avsnitt, men jag har varit lite, haft lite mer. Jag gjorde så med Daredevil också, att jag såg första avsnittet och sen under en lite längre period så såg jag resten av säsongen. Jag kände att jag är okej med att spacea ut det, för att hela säsongen är där. Jag kan se den när som helst. Jag spacear ut det lite. Ja, det är ju det som är det bra med det, att man väljer själv när man vill se saker. Ja, men jag måste ju säga att första avsnittet är väldigt bra. Där hade de ju verkligen det här med att bygga upp lite mer det känslomässigt, man bryr sig om karaktären liksom, faktiskt. Även om det börjar lite så smått, okej, vad är det här för tjej liksom? Men de börjar ju med att visa upp henne som är lite av en badass liksom, att hon liksom ni kan gärna ta en liten kort förklaring med Jessica Jones för de som faktiskt inte läser serietidningar. Ja, det är jag inte läser serietidningar, så att jag kommer in fresh på det här heller. Inte jag heller. Jag läste en summering på Wikipedia. Det var typ det efteråt, efter jag hade sett första avsnittet, för att se om jag hade missat någonting, men, eller om det var något som var värt att veta liksom. Men hon är enligt, okej, det här är från vad jag läste på Wikipedia. Det är kort summering bara, alltså, hon var en superhjälte som hon hade ingen direkt så här, det var ingen, hon hade ingen så här jättestora grejer i sin karriär, så hon slutade vara superhjälte helt enkelt, för att det hände ingenting jättestort i hennes superhjältekarriär, så hon vart en PI istället. Hon är en så här private eye, så hon springer runt och löser deckar grejer antar jag, större delen av tiden. Hon är väldigt bra på det tydligen också. Det står på en av hennes special skills tydligen. Robert, förklaringar, ord. Yay. Ja. Hon är alltså det, om vi säger så, som det beskrivs och som det tas upp, så är det ju en, enligt henne då, en mer tragisk slut på hennes väldigt korta superhjältekarriär då. Vilket får henne att bygga om sig själv till att bli liksom en PI istället då. Och hon gör det bra. Hon har ju en del superkrafter och utnyttjar dem i sitt arbete. Och jag tänker inte gå in på storyn alls här faktiskt. Jag tycker att det är väldigt bra skådespeleri genom den här serien. Och David Tennant, som är bad guyen, han gör väldigt bra ifrån sig också. Han har en väldigt... Spoilers. Vad? Det är ingen spoiler, det har de ju sagt. Jag visste inte ens att han, om att han var med. Så att, ja, men, gud, han är okay. Inte med i första avsnittet. Nej. Jag har fortfarande sett första avsnittet. Ja. Spoiler för mig, jävla Fredrik. Nej, det är ingen spoiler. Robert, alla dör. Eller? Ja. Men grejen är ju att, för det här är ju den stora grejen med hela serien, att hon har ju varit under hans kontroll då. Hur nu han gör det får ni ta reda på själva. Men det är ju väldigt mycket tankar från hennes sida om vad som har hänt och vad han har fått henne till att göra sen tidigare. Och det är mycket karaktärsutveckling i serien överlag. Det är, om man gillar just karaktärsdriven tv-serie så är det här definitivt något för dig. Det är väldigt lite på fokus på superhjälte heroism. Alltså jag måste säga att redan från första avsnittet så känns det väldigt likt Daredevil på samma sätt. För där är ju också väldigt mycket karaktärsutveckling ändå. Jag tänkte det är ganska stor Daredevil. Fokus på superhjälte-grejen också för precis. Honom. Men det är ju för att det är en del av hans karaktärsutveckling också. Ja. Det är en väldigt stor del av honom. Redan från första avsnittet så ser man väldigt mycket karaktärsutveckling i Jessica Jones då, liksom att, hur hon är i början på avsnittet och hur hon är i slutet på avsnittet, det är inte alls samma person. Så att man ser ju där liksom. Och det märks ju väldigt tidigt redan i första avsnittet att hon har någon form av så här PTSD. Och jag ser fram emot att få reda på hur allt sånt här hände. Även fast jag vill spoila lite mig själv genom att läsa Wikipedia-sidan. Ja, med tanke på att det är 13 avsnitt så hinner de gå igenom väldigt mycket. Och du får en väldigt bra tillbaka blickar så att säga, av vad som har hänt och vad som leder upp till vem de är. Och inte bara för henne utan även för Kilgrave som den här elakingen heter. Allting är inte svart och vitt heller. Fast den här serien, till skillnad från Daredevil som hade en väldigt större spektrum på vad som är rätt och fel, så är hon väldigt... Hon är lite mer cynisk, kan man säga. Något mer cynisk. Men hon är ju inte ensam. Och hon har en del kompisar och det kommer in fler karaktärer hon lär känna i den här första säsongen som gör det här väldigt mycket mer dynamiskt faktiskt. Jag tycker inte serien är lika bra den här första säsongen i alla fall som första säsongen av Daredevil, men den är onekligen en bra serie helt enkelt, kort och gott. Marvel fortsätter att hålla upp en bra standard. Ja. Fredrik, som du har sett hela den, hur är kamerarbetet i den här serien då? För att Daredevil hade ju väldigt fint kamerarbete, väldigt stilistiskt och så. Är det någorlunda? De har valt en viss cinematografi i den här med mycket saker ur fokus i fokus i samma shot. Det vill säga att du har till exempel Jessica Jones på höger sida och det är ur fokus på vänster sida. Liksom, de har valt mycket av den här. Och de har också fått med färgsättning på ett bra sätt, särskilt när de ska få med Kilgraves karaktär. Han har ju egentligen han representeras i färgen lila genom mångt och mycket, och det ser man också i serien, och om man tänker på det lite extra så kommer man märka det även på scener där det inte är så väl utsatt så att säga. Lite alla Matrix där så. Jag visste vad du skulle säga redan innan du sa det, därför jag läste Wikipedia-sidan. För hans superhjälte moniker är ju alltså, eller supervillain moniker är ju, jag vet inte, ska jag säga det? Jag säger det, det är ju hans supervillain moniker är alltså The Purple Man. Ja. Det är det han heter. Så att, exakt. Så att, det har ju stått på flera sidor och sånt. Ja, så det är ju det. Men det är inte alla som jag visste inte om det innan. Jag har faktiskt vetat väldigt lite om den här serien. Alltså grund och botten är ju hennes PTSD tillsammans med vad den här The Purple Man har gjort. Det är som är grunden till det som startar det här. Och sen efter det, det är ju storyn ni ska se på, för det händer mycket. Och det är inte... Sen träffar ni ju på en annan figur som också är en superhjälte, Så det blir lite mer. Men om man ska se till referenser till övriga cinematiska universumet så är det väldigt sparsmakat. Det finns och de tar upp, men de nämner ju aldrig personer vid namn och så, utan det kanske är den stora gröna eller det som hände i New York. Liksom. Det är aldrig så här jätteexakt. De hade ju samma grej där det väl hade yes. de, att de försöker. Alltså det är ju lite som att de försöker hålla, för den här, det här är ju inte, det här är inte cinematic, utan det här är ju kommer du ihåg, de har en annat namn för just tv-serierna har de. Jag kommer bara inte ihåg vad det heter nu. För MCU är ju the cinematic. Mm. Men de har ett annat, men det är samma, fortfarande samma universum, men det har en annan, ett annat namn. Men det är fortfarande insatt i samma universum, men det verkar som de vill separera. Jag menar, de har ju redan Agents of S.H.I.E.L.D. som är som så någon form av brygga mellan tv-serierna och filmerna, för att det är ju S.H.I.E.L.D. liksom. Så de har ju handskats med sånt, men de här tv-serierna Daredevil och Jessica Jones, de är ju sin separata grej, fast de är topplade sitt i samma universum, så de försöker hålla, separera, inte ha så mycket referenser. Precis. Ja, i korthet, det är en bra serie, jag rekommenderar den att se. Det är, ja, man kan säga, det är spunky, den här tjejen. Hon har eld i sig, om vi säger så. Men jag tycker det är kul, och vi får hoppas att vi återkommer till den här när Rob har sett igenom, eller er andra för den delen. Och kommer nästa vecka. Ja, med det sagt så hoppar vi över till en annan eld. Vi hoppar över till Song of Ice and Fire. Jajamensan. Lite uppföljning där. Jajamensan, precis. Mm. Jag pratade ju om ljudböckerna för ett tag sedan. Just det, jag kan väl säga det, spoilers för alla säsonger. Kanske, eller jag vet inte om jag bara varning, jag vet inte om jag ska ta upp allting. Men, nej, det ska du inte. Nu är du å andra sidan ur bok universumet här. Ja. Men det här är ju liksom ett unikt tillfälle där jag har sett adaptionen innan jag har läst böckerna, precis som jag pratade om innan. Och nu har jag fått lite mer uppfattning om att vad jag uppskattar mest. Och det landar faktiskt på böckerna igen. För att vad ska man säga, Game of Thrones-universumet är så pass komplext och stort och öppet, alltså, så att George R. R. Martin, han utnyttjar ju bokmediumet till sitt fullo. Han kan ju verkligen fylla ut det här universumet så mycket han bara kan i boken. Och man tappar det där ganska mycket i serien, efter att de måste streamlina, de måste plocka bort, de måste göra om för att det ska passa tv-formatet mycket bättre. Mm. Så att det landar ändå på att bok, jag uppskattar böckerna mer. Jag är precis i slutet på, jag har några kapitel kvar på tredje boken. Så det är där jag ligger nu. Och det är ungefär någonstans här där det börjar skilja sig mer och mer på boken och tv-serien också. Mm. Det är här de börjar gå isär mycket mer. För innan så var det ju bara så här, det är stort sett så följer serien säsong 1, 2, 3 så följer serien liksom nästan punkt och picka. Det är vissa skillnader. Men här så börjar det liksom gå isär mer och mer. Så, men alltså, serien är ju fortfarande jättebra och jag tänker fortfarande följa den. Men jag har fått en annan uppskattning för det här universumet som han har byggt upp då. Det intressanta här, just med tanke på att du nu fortsätter läsa eller lyssna i det här fallet på bokserien och sen också se på serien, är att nu när det är uttalat att de ska skilja sig och det är vissa karaktärer som har dött i serien lever än i boken, bokserien till exempel. Det blir kul att sen följa dig lite med vad du tycker, kanske styrkorna i de två olika medier, men vilka vägar Absolut. Som har valt som har funkat bra och kanske vilka som har funkat dåligt. Och det är, okay, den sista punkten jag kan nämna också, hur de har, jag vet inte, alltså, det är någonting med serien, de har, alltså, när jag först kollade på Game of Thrones så var det så här, att det är en serie som inte har någon ursäkt alls. Det är rått och det är hårt och det är oförlåtligt. Men böckerna är ännu värre. Ja. Böckerna är ännu mörkare och ännu liksom mer deprimerande i sina punkter. Dels är alla karaktärerna mycket yngre i böckerna. Alltså, ta bort 5 år på speciellt yngre karaktärerna. Så att om man kollar på typ speciellt då Daenerys Targaryen, eller Danny, hon är ju typ 13 i böckerna. Jaha. Och något sånt där, något i det stuket. Och vissa karaktärer. Okej, nu kommer jag gå in på specifika karaktärer. Ta Tyrion Lannister. Mm. Han är ju lite av en god karaktär, alltså i det stora hela. Det är många sympatiserar ju med honom. Mm. Och i serien, så dels så i böckerna, dels så ska han vara jätteful. Och sen så har han väldigt många negativa aspekter av sin personlighet också, speciellt i sin relation med Sansa Stark. Med deras bröllop. Han är mycket mer elakare eller hemskare i böckerna än vad han är i serien där till exempel. Det är bara som ett exempel att i böckerna är världen mycket mer deprimerande än vad den är i tv-serien. Även om tv-serien är också väldigt oförlåtande. Nu får vi se. Nu kommer jag ju närmare med de punkterna där tv-serien skiljer sig. Och sådär, så vi får ju se vad jag tycker där. Men det är fortfarande boken som vinner i det här fallet. Men det är just det, för att det är en sån värld som man kan behöva fylla i detaljerna lite grann. Alltså, det är ju George R. R. Martin, han är ju en väldigt duktig författare när han har fyllt i alla. Alltså, det finns hur mycket som helst små detaljer liksom, som man tappar i serien. Så det är egentligen det jag har att säga. Ja, vad kul. Vi tar en uppföljning om den om ett par månader. Så får vi se. Då är jag väl inne på fjärde eller femte boken kanske. Ja. Jag har sett att de är lite kortare. Så vi får se hur lång tid det tar att ta sig igenom. Lite kortare. Absolut. Med typ 10-15 kapitel kortare kanske, jag vet. Eller 20 kanske. Ja. Men det är så det ser ut. De är fortfarande bra och de är fortfarande en stark rekommendation. Men jag tycker det är ändå roligt att poängtera ut de här skillnaderna och hur de har anpassat materialet till tv helt enkelt. Mm. Absolut. Danny, Junio Ito. Yes. Er som inte har hört talas om, han är en... Han gör manga inom kategorin skräck. Och det absurda, väldigt, väldigt, väldigt skum och udda, lite väl in på det abstrakta inom själva hur de är ritade. Han är inspirerad av till exempel H.P. Lovecraft, så vi kan ju se redan där vad för skumma och bisarra saker var. Men att jag har läst, jag hittade och kunde läsa några av hans samlingar här nu under veckan, och hans mest kända är Tommy, The Girl Who Couldn't Die. En väldigt välkänd, har blivit film också utav det. Jag äger till och med de filmerna. Inte lika bra som mangan till exempel. Så Uzumaki är också hans kändaste. Den har också blivit livefilm. Det är en stor samlingsvolym. Men att det mesta handlar om spiraler. Väldigt mycket spiraler. Det är allt från människor som tar och lindar ihop sig själva till stora spiraler, eller folk som förvandlas till stora sniglar. Som sniglar då, som deras skal är ju spiral på. Eller de har vattnen som snurrar runt till spiraler. Ni ser vart jag går med det här. Eller en kvinna som helt enkelt har först ett litet ärr i pannan som senare blir en stor spiral som liksom går in i hennes kropp och suger upp henne till ingenting. Titeln säger ju alltid det här fallet, känner jag faktiskt. Det gör ju det. Eftersom Uzumaki, för de som inte vet, är jag relativt säker på att det betyder spiral på japanska. Så. De som inte gör det, precis. Han har hållit på sedan 87 och skrivit och producerat sina skräckmanga. Och de är väldigt intressanta. Jag har suttit och läst här. En del har... Ja, tyvärr finns inte allt för många som översatta till engelska. En del som har jag fått liksom leta runt och läst som en sån här fan-translated, folk som har själva översatt. Så att de är ju inte helt i hundra på översättningen där egentligen. Jag förstår att du ser lite uttråkad ut, Robert. Alltså, jag ber om ursäkt, jag är lite trött bara. Ja, det var en lång dag. Så, men, för de som tycker om det lite bizarra och i skräck manga, så kan jag starkt rekommendera Junji Ito. Det är väldigt kul att läsa. Det, vanligtvis de är i svartvita nästan alltihopa. Det är väldigt få som är färglagda och jag tycker det är mycket bättre. Kan jag säga att nope. Finns det några särskilda plattformar som den är lättast att få tag på, de här manga som han har gjort? Enklast är de att få tag i bokform skulle jag tro. Jag för mig att de finns på Amazon. Jag för mig. Eller här så kan jag säkert på sci-fi butiken skulle jag liksom till. Precis. En väldigt stor chans att man kan hitta dem. De är helt prisvärda och bra, liksom köp dem ifall ni kan ha dem. Då har ni mycket läsning och så kan ni sitta och tvinna hår till små små cirklar liksom bara, jag förstår inte riktigt. Jag har i alla fall haft skitkul att läsa dem. Jag läste dem för väldigt många år sedan och det var kul att sätta sig och läsa dem igen faktiskt. Ja, jättekul att få lite tips på manga-serier. Jättebra. Robert, du är inte mes. Om vi ska ta hoppa över till vår lilla mes här, Rob. Vi har fått lite lyssna-mail i veckan. Snart kommer han. Nope. Och ja, vad har vi fått för något? Nope, fuck it. Ingen som har skickat någonting. Det var tomt i inboxen. Slut. Nej, men som vanligt. Ja, det känns nästan som det är nu, så har vi fått från Supertackon här. Till undsättning än en gång. Hans titel är Super Taco Tuesday on a Monday. Så. Super Taco yes. Tuesday. Ja, det var väl den skickade in den. Så tacos äter man på fredag, skärp dig. Han skickade den 17:e, så det var jag vet inte. Super Taco Tuesday. Men ja, han skriver så här. Hej alla, okej, bara för att jag är nyfiken. En miljon utropstecken. Två frågor. Jag antar att ni alla har stora spelsamlingar. Danny, har du något att säga? Det fallet jag ser bakom dig en hel del. Oj, jag har inte sett det någon, vad fan. Jävla gavlning. Har du inte sett dem tidigare? Nej, jag har faktiskt inte. Jag har inte sett att det var låd. Det är nu en dramatisk inzoomning på dem. Jag antar att ni alla har stora spelsamlingar. Därför vill jag veta om det är någon pärla ni har i samlingen ni är extra stolt över. Kan vara ett spel rent allmänt, men gärna mest om det är någon utgåva som är svår att få tag på, collectors, eller bara ett spel ni diggar hjärnet av. Vilket spel är det? Kan bara vara något spelrelaterat också, som merch eller liknande. Ja. Carl, ska vi börja med dig? Vänta. Så. Jag vet inte, alltså fan, alla mina spel är ju digitala nu för tiden, men jag har ju, nu är jag ju inte hemma så nu kan jag inte vara så här show and tell igen, men jag har ju mitt gamla N64 med mitt duktigt använda Ocarina of Time cartridge, alltså det har ju misshandlats och körts, alltså det fortfarande funkar, i alla fall en mirakel. Och att alla saves finns kvar, det är också ett jävla mirakel tycker jag, för att jag, ja, det där spelet är ju bara mer än nästan lika gammal som jag, kanske 17 år gammalt kanske det där kassetten är, och det är så här, ja, det är nog en sån där sak som jag riktigt, alltså jag skulle inte riktigt vara jätteglad om jag blev av med skiten. Med min N64 helt enkelt. Ja. Min Ocarina of Time cartridge. Jag skulle ju kunna säga med alla mina Assassin's Creed. Nu har inte jag de två sista såna här deluxe utgåvor, men jag tänkte nog säga min Diablo Battlebox är faktiskt en sån här liten pärla som jag är väldigt nöjd att ha. Det ingår ju allting i Diablo 1 och 2 i en sån här härlig samlarlåda som jag är faktiskt väldigt nöjd att ha. Fredrik, du har ju massor med dina big box och allt sånt, ja. Där så jag vet att du har sagt någon där som du vill nämna. Alltså jag har, alltså just det här, om man har någon pärla, det behöver inte vara någon collector, men någonting spelrelaterat som man känner, och det här, just att jag har den, jag är glad. Ja, jag säger så. Ja, min ifall jag ska säga någon som är min pärla, så är det min Diablo Battlebox i så fall. Min pärla, för det är två superba spel liksom i boxen. Precis. Också. Rob, har du något han spelar skiten ur. Du känner så här rent spontant som det här spelet är jag glad att jag faktiskt äger, även om det kanske är en normal utgåva eller om den kommer att alltså, eller alltså, jag är liksom väldigt glad över att jag äger alla tre Mass Effect-spelen faktiskt. You're welcome. Va? Jag köpte 2:an och 3:an helt själv. Tror inte det. Jo då. Både 2:an och 3:an är Collector's Editions också. Vilket innebär att de har en här liten artbook och lite sånt där med, vilket är jävligt nice faktiskt. Jag är det. Så att de är jag väldigt stolt över. I mitt fall så är väl också lite min Assassin's Creed-samling. Nu är den inte lika inkluderande som Dannis när det kommer till Collector's Editions, eftersom du har ju 1:an, 2:an, Brotherhood också som Collector's Editions, har du inte det? Ja, alla som Collectors. Och jag har, tror jag, Brotherhood har två utgåvor utav, för jag, det var en med en PC-version och en 360-version, för det var olika statyer som följde med. Ja, just det. Jag har ju bara från Revelations, jag har Revelations 3:an och 4:an som Collector's Editions. Och de är jag väldigt, väldigt glad över. Speciellt egentligen Revelations, där man fick med en så här Assassin's Creed Encyclopedia, vilket var jävligt nice. Vilken var det? Det är Revelations, det är den längst upp där. Ja, ah, just det, den ja. Det är Encyclopedia 1.0 va? Ja, jag tror det. Det är den absolut första som de släppte. Det finns ju det är en svart vi har, men det finns en vit. Det fanns en vit också från samma, har jag för mig. Vilket jag var lite så här, den kunde jag man inte få tag på. Jag tror att den med i Unity eller något sånt där. Ja, det är mycket möjligt. Men den är jag är väldigt stolt över att jag har dem faktiskt. Det är väldigt nice. Sen är lite så här sidgrej egentligen, är det att jag har Mass Effect 1 och 2, deras de här official game guides också till dem. Ah, ja. Jag vill ha 3:an också, men jag hade inte råd att köpa den när 3:an kom. Ja, det gör jag inte. Så att, och jag har inte haft råd att köpa den i efterhand heller, så jag har haft den på min önskelista i typ så här 5 år. Lycka till att få den. Ja. Men så att det är någonting som jag vill ha för att liksom komplettera min Mass Effect-samling så att säga. Fredrik, du någonting? Ja. Nu har du fått lite tid att tänka efter. Jag tror inte det är ditt senaste inköp som du tänker säga. Har du någon gammal goding eller något sånt där? Ja, alltså visst, man kan ju nämna massa collectors och så. Inte för att jag har så jättemånga, men det är egentligen mest... Jag räknar alla dina big box som collectors. Ja, och nu det är väl där jag tänkte gå in på nu, för jag har ju så här klassisk big box på Planescape Torment som jag körde igenom när det begav sig, och där spelet tillsammans med den här originalförpackningen är jag väldigt glad att jag har kvar. Den är säkert inte värd så mycket idag, men den spelupplevelsen jag hade och vad den betyder för mig är ju väldigt, tillsammans med båda Baldur's Gate-spelen såklart. Så de är väl de som jag känner, de här är jag glad att ha. Sen är det självklart, om man kollar Collectors, jag har ju Neverwinter Nights 2 Collectors Edition på, för de hade, det kom ut i två utgåvor. Det kom ut en Neutral Good och en Chaotic Evil version på dem. Ja, just det, det kommer jag ihåg. Och nu. De flesta fick den här Chaotic Evil. Men jag har ju Neutral Good såklart. Och good, det är lite små prylar. De har ju i den boxen, till skillnad från många andra sådana här boxer som slänger med massa digitalt skit hela tiden, så är det riktigt rejäla. Det är prylar och det är kartor. Det är manualer som inte är någon liten pamflett, utan en riktig ordentlig grej. Så där är jag lite nöjd över då. Jag tycker du borde slänga med båda Diablo-boxarna, Fredrik. Diablo 3-boxarna också. Med. Ja, fast det är nog många som har de där boxarna, tror jag. Men nu, Jag kan faktiskt komma och säga att jag insåg nu att när jag tänkte efter så här spel, för mitt huvud var liksom inne i Collector's Editions, vad har jag där som är insatt med. Men ett spel som jag faktiskt är glad över att jag faktiskt äger i dagsläget är faktiskt Age of Empires 2 HD Edition till på Steam. För det är ett spel, Age of Empires är ett där spel, ett av de tidiga spelen i min spelserie. Det är samma sak, det finns några fler spel som Monkey Island den här Special Edition, den äger jag ju, den här nya. Samma sak med The Longest Journey äger jag också på Steam. De är några sådana spel, det är liksom det är inte så mycket att jag vill spela dem igen nog för att jag har gjort det, utan det är mer att jag äger dem, så jag kan göra det när som helst. Och det är mer den här känslan av att okej, okay, det är härifrån jag kommer, och därför vill jag ha dem. Så det är lite där, jag har Grim Fandango, äger jag faktiskt en fysisk kopia av originalet. Så att, så att det är lite sådana spel som jag känner att jag är glad över att jag äger, även fast jag kanske inte spelar något speciellt. Så det är ju bra att du nämnde, för där har ju jag Civ 2 i originalboxen när den kom, med den här tjocka, riktigt tjocka encyklopedin som följde med, som är, jag vet inte hur tjock, och en massa härlig liksom information du faktiskt kan förkovra i spelet. Och det är också en sån där box som jag är jätteglad att jag har. Men jag tror det här besvarar nog frågorna. Det finns mycket man kan prata om det här, men det finns ju alltid spel som man glömmer bort det och sånt där. Men ja, han har även en till fråga. Han har två frågor. Den andra frågan är då så här, jättekontroversiell. Nördar har argumenterat i årtionden över det här. Star Wars eller Star Trek? Star Wars. Vilket är bäst? Han skriver här inom parentes där, Rob vet jag redan är Star Wars, haha. Jag kan avsluta med det, så kan vi prata om det bara. Men nog med mig, back to Lara Croft i Rise of the Tomb Raider. Super tack on out. PS, ni är bäst, ta upp med anime också, haha. Men just Star Wars versus Star Trek. Jag låter den andra gå först, så kommer jag sist här. Jag får säga att jag, i mitt fall så är jag rätt neutral. Jag är varken för eller emot. Båda är ju bra. Alltså jag tar om vi säger så här. Om man ska välja någon för den andra, så tar jag Star Wars. Om vi säger så här, jag äger alla Star Wars-filmerna. Jag äger alla Star Trek-serierna och plus filmen också. Så, men ifall vi räknar bort Star Wars 1, 2 och 3. Mm. Om vi glömmer dem totalt. De existerar inte. Det är liksom så här, nope. Yes. Nej, så Star Wars. Men att jag just nu sitter och tittar på Star Trek, så... Carl? Äpplen, apelsiner. Jag vet inte. Star Wars. Ska jag svara på frågan, så visst Star Wars. Men jag tycker att de är bra på olika saker. Rob, får höra ditt utförliga svar nu då. Ska han göra en besviken nu? Nu ska vi se om det blir jättelångt svart här. Alltså, det beror lite på vad vi gör det faktiskt. Oh god. Det är lite den här... Det är lite som Carl säger, det är lite apples and origins så här, för att jag känner att... Om vi säger så här, om du utgår, skit i vad du, när du tänker för mycket, utgår från magkänslan bara, när någon säger Star Wars, Star Trek, så tänker du på en, vilken tänker du på först? Han tänker mat. Star Wars, Star Trek, nu, säg. Alltså det kommer alltid vara Star Wars på grund av att... Där har vi svaret. Det är min barndom, det är Star Wars, det sitter så nära hjärtat, och det är därför som jag är så exalterad. Jag var inte så här, alltså om man sätter det i ett perspektiv, så är det... Jag tror han har fått sitt svar nu, jag tror nej, inte behöver lyssna. Så här bara, det tar 2 sekunder. Ja, okej. Okay. Om man jämför hur exalterad jag var inför Star Trek-filmen som kom, den första nya, J.J. Abrams, och The Force Awakens, så finns det ingen jämförelse. Det är Star Wars hands down. Det är bara så. Ja, det är mycket. Okej, jag ska också peta in min i den nostalgi. Alltså, jag såg episod 4 när jag var liten. Kunde inte förstå engelska, kunde knappt läsa heller. Hemma hos min styrmormor. Jag satt i soffan med min pappa och kollade på Star Wars. Tyckte det var ascoolt, även om jag inte fattade ett skit. Och Star Trek, det har jag sett på. Vad är det? Och Star Trek, det såg man på 6:an när man kom hem från skolan, för att det fanns inget bättre att kolla på. Så det är liksom, det har inte riktigt samma, nej, inte alls samma värde liksom, nostalgiska värde. Om vi tar korta ner det, nördigt. Både nördiga. Fortsätta, vad har vi mer för någon mejl? Vi har det sista mejlet här. Det är resten av Vilmas mejl då, som vi tog upp. Hon skriver så här: hej raringar. Ja, tackar. Carl blir alldeles generad här nu. Oj, ta det lugna ner dig. Jag är rädd. Jag varm innanför. Hörde i podden att ni tog upp mitt mejl. Superkul. Varsågod. Vill du bara säga att det jag menade var live-inspelning inför publik. Ibland är det olika konst med paneler. Tänk om det är något ni kommer göra. Det vore jättetrevligt. Tack och hoppas ni tar upp detta. Med vänliga hälsningar, Vilma. Nej, det kommer vi inte göra, skit i det, whatever. Nej. En Robert, podcast live då. Robert, Vilmas största fan. Whatever, vi tänker inte läsa upp det. Nej, men det här var ju relaterat till förra veckan. Hon ställde fråga förra veckan angående om vi skulle dyka upp lite mer live. Och nu, vi var lite fundersamma vad hon faktiskt menade, som vi faktiskt är live nu till exempel. Men det här var ju alltså att vi skulle vara upp för publik, alltså, twitch.tv/nordliv. Ja, precis. Men det här var ju då mer att det skulle vara kanske på någon kon eller att vi skulle ha en panel eller något sånt. Någon jävla som vill komma och kolla, så visst. Eller hur? Vad har vi någonting mer officiellt kanske att säga där angående det? Skulle det dyka upp någonting så är vi absolut i den mån vi kan, nej. Såklart. Jag skulle inte tacka nej, men är det en som vill komma och kolla liksom? Precis. Jag menar två personer som kommer. Jo. Det är Supertackon och Vilma sådär som kommer. Undrar om han sitter och käkar tacos då. Han måste. Liksom. Jag säger det till dig, Supertackon, alltså. Är det så att att vi har någonsin en sån här live grej så måste du komma och dela ut tacos, alltså. Det är din enda uppgift på den grejen då, så att du ska bjuda på tacos. Och det ska vara supergott, salsa. Jag vill ha stark salsa. Tänk på det. Ja, precis. Hot, hot. Okay. Jag ber om ursäkt, det var kast. Vidare. Yes. What kind of tamales do you like? Hot tamale. Hade vi någon mer där på lyssnarmailen? Nej, det var det sista vi hade. Ja, då kan jag ju ta min lilla fråga jag har till lyssnarna då. Tanken är ju någon gång här i år att jag ska göra lite CSGO-grejer. Och då vill jag fråga lyssnarna vad ni vill se, vilken typ av innehåll ni vill se. Alltså, vill ni se raw uncut gameplay från mig och mina kompisar där vi sitter och svär som gamla gubbar, eller vill ni se något lite mer informativt? Så här, vill ni se där jag går igenom lite tips och lite råd och sånt där? Eller som sagt, vill ni se bara så här, men här är det vi spelar. Kanske live eller bara spelsession. Får jag rösta? Jag vill se sån här Carl Failure-klipp. Mjuta Danny. Så, tack, hejdå. Ja, det finns. Carl dör var tredje sekund, så hör man i svära liksom i 15 sekunder. Det vill jag ha. Och Danny blir liksom do. Hur många gånger dog han där? Jag vet inte, jag slutade räkna efter första do, så. Helvete, han hackar, jag lovar. Han fuskar, fan. Ja, jo. Är det så att ni känner att ni vill ge lite tips till Carl här, vad ni faktiskt vill att han ska visa upp? Maila in till oss på info@nordlivpodcast.se. Alternativt Carl@nordlivpodcast.se. Det gäller även om ni vill ge honom ren allmänna CS-tips för att han inte ska suga lika mycket i CS. Vi kan, fast då måste ni visa upp bevis på en rank, annars tänker jag inte lyssna. Carl, du hörde på Roberts tonläge att han vill utmana dig i CSGO där ju. Absolut. Verkligen. One we one med mitt. Come at me, bro. Men än en gång, är det så att ni har lite förslag angående just CSGO och vad ni vill se, maila då in till oss. Och ja, det avklarar ju mailbiten där. Och är det så att ni vill ha mer av oss, hoppa in på vår hemsida nordlivpodcast.se, så hittar ni länkar till alla våra platser. Det är kul. iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast med mera. Carl, du ville tillföra något? Ja, jag vill ta tillfälle och prata lite allvar faktiskt. Här i veckan nu så kände jag i det här har med ergonomi och sånt där att göra. Vad gäller när man sitter och spelar. Och du fick en liten släng av ont i handen. Nu vet jag inte om det direkt är så här datorspelsrelaterat eller bara till datorrelaterat så här. Det kan inte det försvann. Ja, det försvann samma dag. Men jag vill ändå ta det som ett litet varningstecken, det som är själv, och sen föra vidare att att för all del vara försiktiga vad gäller ergonomi, att ni tar hand om era händer, ta lite pauser och allt sånt där, och stretcha för all del. Jag har faktiskt skrivit ett litet utkast på en artikel på sidan som jag tänkte slänga upp snart, där det är lite tips. För jag kände det, jag hade, det var lite svullet på två punkter i handen, och så var det en sån där smärta som höll i sig. Mm. Och det är nu, jag har bestämt mig att ta det som ett litet varningstecken. Så jag har skaffat, jag här, nu är jag hemma, så har plockat på mig en sån där liten gyroboll som man ska, man sitter och vevar, och så har du motstånd och så ska du träna handen. Den tänkte jag köra med. Och sen i den artikeln så hittade jag, hade jag hittat den dagen, så hade jag hittat lite stretchövningar för handen, för händer och sånt där. Och så det hjälpte väldigt mycket just när det gjorde ont. Så att det är liksom bara varningens finger. Så. Precis. Håll utkik på vår hemsida för det här lilla inlägget här framledes. Det här har så varit det, Health and Safety med Carl. Ja, alltså det var bara lite att prata lite allvarligt snabbt. Alltså vi är all fun and games här, men alltså det handlar ju om lite välmående också. Så, att svårt att spela om man har ont. Mm, precis. Och just det, spelar man igenom. Vad heter det? RSI som det kallas, repetitive strain injury, är en sån sak som när du väl har fått det så är det svårt att bli av med det. Så att där vill man hellre förebygga än att försöka rehabilitera, skulle jag vilja påstå. Jättebra. Jättebra, för det här är ju någonting ni förhoppningsvis kommer läsa här på vår hemsida inom kort, och där hittar ni ju inte bara de här inläggen som vi pratar om nu, utan även recensioner och spelfilmtips, animetips, kröniker och annat nördrelaterat. Och utöver då att ni kan gilla och prenumerera på vår podcast via iTunes, YouTube och Twitch, så kan ni även på vår hemsida skriva in er mail och få då prenumeration på sidan i sig själv då. Då får ni alla nyheter, artiklar och krönikor direkt i er mailbox. Och är det så att ni har lite mer idéer rent angående podden i sig, eller om det är någonting ni känner att ni vill att vi ska ta upp, maila då in det till oss på antingen info@nordlivpodcast.se, eller om det är något till oss personligen, ta förnamn@nordlivpodcast.se. Och ja, vi är tacksamma för all feedback och förslag från er som möjligt. Och vi vill ännu gå och tacka alla som har mailat in. Vi är jätteglada att ni skickar in till oss, och fortsätt med det. Helt enkelt. Och jag kan ändå nämna än en gång att nästa veckans diskussion är då angående Steam-biblioteket. Det fylls på med massor med spel nu i och med digitala reor. Men på vilket sätt är detta bra och på vilket sätt är det dåligt? Och hur kan det här ge oönskade konsekvenser? Har ni lite tankar och idéer om det, så mejla gärna in till oss även där. Men i annat fall så får vi helt enkelt buga och bocka för idag. Och ja... Vi säger väl hej då. Toodaloo. Ha det bra alla. Tack för att ni tittade.